الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، جب بھی داخل مسجد ہوا کریں تو یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری اور افطار کرنا یہ سب بھی جائز ہو جائے گا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے یہ کہا، اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. یہ جو میں نے درود پاک پڑھا، یہ 40 فرامین مصطفیٰ نامی رسالہ ہے، اس میں بھی یہ درود پاک موجود ہے. اور ہفتہ واری جو درود پاک ہم پڑھتے ہیں نا، ہر شب جمعہ، تو اس میں بھی یہ درود پاک پڑھایا جاتا ہے. میٹھے ڈے اسلامی بھائی اور مدنی چرل کے ناظرین، آئیے بیان سے قبل جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ نیتیں کر لیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اور یہ یاد رہے کہ کسی بھی عمل میں جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا. میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا. بلغ عنی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، اس میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ نگاہ نیچے کے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا. صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. صلو علی الحبیب، توبو الی اللہ، صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماہ فاخر ربیع الاخر کا مہینہ جاری اور ساری ہے، اور الحمدللہ عز و جل 11 روزہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. تو مدنی مذاکرے سے پہلے جو ہے وہ کچھ بیان بھی ہوتا ہے، تو جس میں میرا موضوع جو ہے ہوتا ہے وہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کچھ عرض کرنا، ان کے حوالے سے کچھ مدنی پھول، ان کی سیرت وغیرہ، کرامات وغیرہ. تو آئیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کچھ سنتے ہیں. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنے آپ کو ولی کب جانا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جب میری عمر 10 سال کی تھی، میں پڑھنے جاتا تو فرشتے مجھ کو پہنچانے کے لیے میرے ساتھ جاتے، اور جب میں پہنچتا تو وہ فرشتے لڑکوں سے فرماتے کہ اللہ پاک کے ولی کے بیٹھنے کے لیے جگہ فراخ یعنی کھلی کر دو. فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے، فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے، یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت شیخ امام موقف الدین بن قدامہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم 561 ہجری میں بغداد شریف گئے تو ہم نے دیکھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی ان میں سے ایک ہیں جن کو وہاں پر علم، عمل اور حال و فتویٰ نویسی کی بادشاہت دی گئی۔ کوئی طالب علم یہاں کے علاوہ کسی اور جگہ کا ارادہ اس لیے نہیں کرتا تھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ میں تمام علوم جمع ہیں، اور جو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے علم حاصل کرتے تھے آپ ان تمام طلبہ کے پڑھانے میں صبر فرماتے تھے، آپ کا سینہ فراخ تھا، یعنی کھلا ہوا تھا آپ کا سینہ، اور آپ سیر چشم تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ میں اوصاف جمیلہ اور احوال عزیزہ جمع فرما دیے تھے۔ امام ربانی شیخ عبد الوہاب شعرانی اور شیخ المحدثین عبد الحق محدث دہلوی اور علامہ محمد بن یحییٰ حلبی رحمت اللہ تعالی علیہم تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ 13 علوم میں تقریر فرمایا کرتے تھے۔ ایک جگہ علامہ شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مدرسہ عالیہ میں لوگ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے تفسیر، حدیث، فقہ اور علم الکلام پڑھتے تھے۔ دوپہر سے پہلے اور بعد دونوں وقت لوگوں کو تفسیر، حدیث، فقہ، کلام، اصول اور نحو پڑھاتے تھے، اور ظہر کے بعد قراءتوں کے ساتھ قرآن پاک پڑھاتے تھے۔ شیخ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے علمی کمالات کے متعلق ایک اور روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک روز کسی قاری نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی مجلس شریف میں قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی تو آپ نے اس آیت کی تفسیر میں پہلے ایک معنی پھر دو، اس کے بعد تین، یہاں تک کہ حاضرین کے علم کے مطابق آپ نے اس آیت کے 11 معنی بیان فرما دیے، اور پھر دیگر وجوہات بیان فرمائی جن کی تعداد 40 تھی، اور ہر وجہ کی تائید میں علمی دلائل بیان فرماتے اور ہر معنی کے ساتھ سند بیان فرمائی۔ آپ کے علمی دلائل کی تفصیل سے سب حاضرین حیران ہوئے۔ تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شہدا تیرا، تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شہدا تیرا، تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے پیاسا تیرا، حافظ ابو العباس احمد بن احمد بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے صاحب بہجت الاسرار سے فرمایا، میں اور تمہارے والد ایک دن حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک آیت کی تفسیر میں ایک معنی بیان فرمایا، تو میں نے تمہارے والد سے کہا یہ معنی آپ جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. پھر آپ رحمت اللہ تعالی نے، یعنی غوث پاک رحمت اللہ تعالی نے دوسرا معنی بیان فرمایا، تو میں نے دوبارہ تمہارے والد سے پوچھا کہ کیا آپ اس معنی کو جانتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں. پھر حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی نے ایک اور معنی بیان فرمایا، تو میں نے تمہارے والد سے پوچھا کہ آپ اس کا معنی جانتے ہیں؟ اس کے بعد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی نے 11 معنی بیان کیے، اور میں ہر بار تمہارے والد سے پوچھتا تھا کہ کیا آپ ان معنی سے واقف ہیں؟ تو وہ یہی کہتے کہ ان معنوں سے واقف ہوں. یہاں تک کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے پورے 40 معنی بیان کیے جو نہایت عمدہ اور عزیز تھے. 11 کے بعد ہر معنی کے بارے میں تمہارے والد کہتے تھے میں ان معنوں سے واقف نہیں ہوں، یعنی میں ان معنوں کو نہیں جانتا، یعنی پہلے سے نہیں جانتا. یہ ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی کی شان ہے. یعنی کیا، اگر علم کے حوالے سے دیکھیں تو غوث پاک، عمل کے حوالے سے دیکھیں تو غوث اعظم، ولایت کے حوالے سے دیکھیں تو غوث اعظم، فریاد رسی کے حوالے سے دیکھیں تو غوث اعظم، کوئی مدد کو پکارے اور اس کی مدد کو پہنچنے والے دیکھیں تو غوث اعظم. سلطان ولایت، سلطان ولایت، سلطان ولایت، مسکین کی دولت، ولیوں پہ حکومت، شہباز خطابت، فانوس ہدایت، سرتاج شریعت. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بلاد عجم سے ایک سوال آیا، بلاد عجم یعنی عرب سے باہر. ماشاءاللہ امیر سنت کی جلوہ گھری ہو چکی ہے مدنی چینل پر. انشاءاللہ عزوجل امیر سنت جو ہے وہ کچھ دیر کے بعد جلوس غوثیہ میں تشریف لائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ عزوجل یہاں تشریف لائیں گے، اور پھر انشاءاللہ ہمارے سوالات ہوں گے اور امیر اہل سنت کے خوشبوؤں سے مہکتے بھرے جوابات ہوں گے، علم سے بھرپور جوابات ہوں گے انشاءاللہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ عرب کے باہر سے ایک سوال آیا کہ ایک شخص نے 3 طلاقوں کی قسم اس طرح کھائی، اس طور پہ کھائی کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی ایسی عبادت کرے گا کہ جس وقت وہ عبادت میں مشغول ہو تو لوگوں میں سے کوئی بھی شخص اللہ تبارک و تعالی کی وہ عبادت نہ کر رہا ہو، یعنی ایسی عبادت وہ کرے، ایسی عبادت وہ کرے گا کہ اس وقت اور کوئی ایسی عبادت نہ کر رہا ہو. اب اگر وہ شخص ایسی عبادت نہیں کر سکا تو اس کی بیوی کو 3 طلاق واقع ہو جائیں گی. تو اب اس صورت میں اس شخص کو کون سی عبادت کرنی چاہیے کہ جس میں صرف وہی عبادت کر رہا ہو، وہ عبادت اس وقت میں صرف وہی شخص کر رہا ہو جبکہ اور کوئی بھی نہ کر رہا ہو؟ اب اس سوال سے علماء عراق حیران رہ گئے، اور اس مسئلے کو انہوں نے حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی کی خدمت اقدس میں پیش کیا. تو آپ رحمت اللہ تعالی نے فوراً اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ وہ شخص، کیا جواب ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص مکہ مکرمہ چلے جائے اور طواف کی جگہ صرف اپنے لیے خالی کروا لے اور تنہا 7 مرتبہ طواف کر کے اپنی قسم پوری کر لے. یعنی وہ طواف کی جگہ اپنے لیے خالی کرائے, وہ مکہ مکرمہ جائے طواف کے لیے اپنی جگہ خالی کرائے, اور وہ مطاف یعنی جس جگہ طواف کیا جاتا ہے وہ جگہ خالی کرا لے, اور صرف اکیلا وہ 7 پھیرے کر لے, وہ طواف کر لے خانہ کعبہ کا. تو اس شافی جواب سے علماء عراق کو نہایت ہی تعجب ہوا, کیونکہ وہ اس سوال کے جواب سے عاجز ہو گئے تھے, یعنی ان کے پاس اس کا جواب ہی نہیں بن پڑ رہا تھا. تو یہ ہے ہمارے غوث اعظم کی شان. غوث اعظم آئے یہ میری مدد کے واسطے, دشمنوں میں ہوں گھرا یا غوث اعظم دستگیر. یہ ناتواں اسلام اس کو اگر طرز میں اگر پڑھ لیں, غوث اعظم آئیے میری مدد فرمائیے, غوث اعظم حبیب. حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, درست العلم حتی صرت قطبا, یعنی میں علم کا درس لیتا رہا یہاں تک کہ مقام قطبیت پر فائز ہو گیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آئیے عاشقان غوث اعظم بزرگان دین کی محبت کے انداز و الفاظ بیان کرتا ہوں, خوب توجہ سے سنیے اور اپنے دل میں سیدی غوث پاک کی محبت دل میں بڑھائیے. چنانچہ ولی کامل سچے عاشق رسول سیدی اعلی حضرت امام محمد رضا خان اپنے مجموعہ کلام ہدایت کے بخشش میں عرض کرتے ہیں, جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں, میرے آقا تیرا دل میں, میرے آقا تیرا سب ادب رکھتے ہیں دل میں, میرے آقا تیرا جو ولی قبل تھے ولایت, ولیوں پہ حکومت, شہباز خطابت, فانوس ہدایت, سرتاج شریعت, ہے رب کی نعمت, اللہ کی رحمت, ہے باعث برکت, ہے صاحب عزت, ہے بحر سخاوت, دریائے کرامت, فرماؤ حمایت, ٹل جائے مصیبت، سرتاپا شرافت، ہے مخزن عظمت، اے ماہ ولایت، ہو ہم پہ عنایت، کمزور کی طاقت، مجبور کی راحت، ہو میری شفاعت، دلوائے یہ جنت، دو شوق عبادت، دو ذوق تلاوت، دو شوق عبادت، عصیان سے ہو نفرت، نیکی کی دو الفت، دو بدیوں سے نفرت، سرکار کی الفت، دو اپنی محبت، بے کس کی حمایت، بے کس کی یہ راحت، ہو دور یہ فرقت، دے دیجئے قربت، مسکین کی دولت، محتاج کی ثروت، وہ آپ کی حیبت، جنوں پہ حکومت، تو دید کا شربت، میں کر لوں زیارت، دے تو یہ سعادت، میں دیکھ لوں تربت، جب ہو میری رحلت، دیکھوں تیری صورت، تو جذبہ خدمت، دو نیکی کی دعوت، مرحبا یا غوث پاک، مرحبا یا غوث پاک، مرحبا یا غوث پاک، بندے آزاد کن کھیلا پر ہے حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک ویڈیو سوال ہم چلا رہے ہیں. پیارے باپا جان، ہم مسلمان آپس میں مل کے وقت سلام کرتے ہیں، کیا اسی طرح مسلمانوں کی قبروں اور اللہ پاک کے پیارے بندوں کے مزارات پر بھی سلام کر سکتے ہیں، اور ان کو سلام کس طرح کرنا چاہیے؟ ماشاء اللہ، مدنی منی نے بڑے پیارا سوال کیا. مدنی منی اور مدنی منیوں کو آپس میں بھی سلام کرنا چاہیے، اور جب مزارات اولیاء پر حاضری ہو، کسی ولی اللہ کے مزار پہ حاضری ہو، کسی بزرگ کے مزار پر جانا ہو، تو اس وقت وہاں جا کر کہیں السلام علیکم یا سیدی، یعنی سلام ہو آپ پر اے میرے آقا، السلام علیکم یا سیدی، یہ یاد کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. بنا دینے مجھے نیک دے، بنا یا رب، بنا دے نیک مجھے نیک دے، بنا یا رب. ایک نیک شخص کو کہیں سے سونے کی عادت لگ گئی، وہ دولت کی محبت میں مست ہو کر رات بھر طرح طرح کے منصوبے باندھتا رہا. اب تو میں بہت اچھے اچھے کھانے کھاؤں گا، بہترین لباس سلواؤں گا، اور بہت سارے خوددار اپناؤں گا. الغرض مالدار بن جانے کے سبب وہ راحتوں اور آسائشوں کے تصورات میں گم ہو کر اس رات اپنے جو اورات وغیرہ یاد الہی سے وہ غافل ہو گیا. صبح اسی دھن کی دھن میں مگن مکان سے نکلا، اتفاق سے قبرستان سے گزرا. کیا دیکھتا ہے؟ ایک شخص اینٹیں بنانے کے لیے ایک قبر پر مٹی گوند رہا ہے. یہ منظر دیکھ کر ایک دم اس کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ اٹھ گیا، اور اس کی آنکھوں سے یہ سوچ کر آنسو جاری ہو گئے کہ مرنے کے بعد یہ سونے کی تو مجھے بچا تو نہیں سکے گی، شاید میری قبر کی مٹی سے بھی لوگ اینٹیں ہی بنائیں گے. مٹی آہ، میرے عالی شان مکانات، عمدہ ملبوسات وغیرہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. لہذا سونے کی اینٹ سے دل لگانا تو زندگی کو سراسر غفلت میں گنوانا ہے. ہاں، اگر دل لگانا ہی ہے تو مجھے اپنے پیارے پیارے عز و جل سے لگانا چاہیے. چنانچہ اس نے سونے کی اینٹ ترک کی اور زہد و قناعت اختیار کیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مدنی مذاکرے کا آغاز ہو چکا ہے اور روزانہ کی طرح ہی امیر علیہ سنت کے علم و حکمت سے بھرپور مدنی پھولوں سے ہمیں نوازتے ہیں. آپ بھی اگر امیر علیہ سنت سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے سوشل میڈیا کے پیجز پر ہمیں میسج کر سکتے ہیں. اسی حوالے سے ایک سوال باپا آیا ہے عمران خالد بھائی کا کہ قرآن پاک کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے، یعنی اگر ہمیں عربی آتی ہو تو کیا عربی آنے سے ہی کیا ہم قرآن پاک سمجھ جائیں گے؟ اس سوال کا جواب انشاءاللہ الرحمن امیر السنہ سے لیتے ہیں، اور ایک ہم ویڈیو سوال بھی چلا رہے ہیں، اس کا جواب بھی انشاءاللہ الرحمن امیر السنہ سے ہم حاصل کریں گے. عبد الکریم اتاری میلادی کابینہ گلگت بلتستان سے عرض کر رہا ہوں. یہاں نالکوں میں پانی جم جاتا ہے، تو بے وضو ہاتھوں سے اگر یہ برف جو اسلامی بھائی ہمارے بھر رہے ہیں وضو کے لیے، تو بے وضو ہاتھوں سے اگر بھر کے اس لیے گرم کر کے وضو کیا جائے، اس حوالے سے شرعی کیا حکم ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجئے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ دیگر عاشقان رسول بھی شریک ہوتے ہیں، او بی وین کے ذریعے بھی عاشقان رسول کی شرکت ہوتی ہے. آئیے میں سنت کے جوابات کی طرف بڑھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے، مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. اگر مسجد میں کھانا سامنے آ گیا، اب کھانے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں ہو سکتی، پہلے سے نہیں کی تھی، تو اب کر لیجئے اللہ کی رضا کے لیے، کھانے پینے کے لیے نہیں. اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت کرنے کے بعد کچھ ذکر و درود کر لیجئے، 12 مرتبہ درود شریف بھی پڑھ لیجئے، اب چاہیں گے تو کھا پی اور سو سکیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 9، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 31 یعنی 31، جس نے قرآن پاک پڑھا رب تعالی کی حمد کی اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا، نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی، تو اس نے بلائی اس کی جگہ سے تلاش کر لی. صلو علی الحبیب. پہلا سوال، اچھا ہاں، آج الحمدللہ 1439 ہجری کے ماہ فاخر ربیع الاخر، ماہ عبد القادر کی چھٹی یعنی 6th شب ہے. عالمی مدنی مرکز فضانہ مدینہ میں کثیر عاشقان غوث اعظم جمع ہے. بغدادی پلین بھی آیا ہوا ہے اور بغدادی ٹرین بھی ماشاءاللہ آئی ہوئی ہے اور نہ جانے کہاں کہاں سے دنیا کے کئی ممالک سے عاشقان غوث اعظم یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوال کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی بیس جواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئے بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. بذریعہ ابھی بین ہمارے ساتھ خصوصی شرکت ہے پاک بستامی کابینہ بہاولپور پنجاب اور پاک بغدادی کابینہ جہلم پنجاب. جہلم اس وقت ہمارے سامنے اسکرین پر جگمگا رہا ہے. بہاولپور انشاءاللہ وہ بھی عنقریب نظر آ جائے گا انشاءاللہ, عنقریب عنبعید نظر آ جائے گا انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا پہلا سوال کہ جس کو عربی آتی ہو کیا وہ قرآن پاک کا ترجمہ سمجھ سکتا ہے کر سکتا ہے؟ تو قرآن کریم کو ترجمہ کرنے کے لیے سمجھنے کے لیے عربی دانی نہ عربی زبان جاننا یہ کافی نہیں ہے. ہرگز ہرگز ہرگز وہ شخص قرآن کریم کا ترجمہ نہیں کر سکتا جس کی نظر قرآن کریم کی تفاسیر پر نہ ہو. ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں, اردو میں بھی کئی کئی معنی ہوتے ہیں, عربی میں بھی ہوتے ہیں. تو اب اس جگہ آیت مبارکہ میں جو عربی الفاظ ہیں یا کون سے معنی آئیں گے یہ ہمیں تفاسیر سے رہنمائی ملے گی, ہمیں ملے گی. اسے مراد یہ کہ جو جانتا ہوگا اس کو ملے گی, ہر ایک تو جانتا نہیں نا تفاسیر. تو اس لیے جس کو عربی آتی ہو مہربانی کر کے وہ قرآن کریم کا ترجمہ کرنے کی ہرگز ہرگز ہرگز ضرورت نہ کرے, ورنہ خود بھی ڈوبے گا اور امت کو بھی لے کے ڈوبے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہ پوچھنا یہ چاہ رہے تھے کہ مطلب قرآن پاک کو ہم سمجھے کیسے ہیں, یہ بھی تھا اور ترجمہ کرنے کا بھی شاید آپ نے. ترجمہ مطلب اگر کوئی بندے کو عربی آتی ہو اور وہ خود ہی اپنے حساب سے کہتے ہیں نا کہ قرآن پاک میں ہر چیز کا جواب ہے, بے شک, اور تو ہم کیسے سمجھے مطلب جس کو اگر عربی آتی ہو تو وہ بھی اس میں سے اپنے سارے مطلب سمجھ سکتا ہے, اپنا سارا جواب نکال سکتا ہے. وہی نا کہ جتنی بھی عربی اچھی آتی ہو ترجمہ قرآن کریم کا نہ کر سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے. اس میں وہی کہ اس کو تفاسیر سے سمجھنا پڑے گا. احادیث مبارکہ میں تفاسیر موجود ہیں, مزید ان کی وضاحتیں جو ہیں یہ علماء امت نے کی ہیں, جید علماء جن میں صحابہ بھی ہیں, عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین, یہ بہترین اور مشہور مفسرین قرآن ہیں, ان کی تفاسیر ہیں. اس کے علاوہ پھر بعد میں تابعین تبع تابعین میں بڑے بڑے مفسرین گزرے, تو ان علماء کی جو تفاسیر ہیں نا ان کا مطالعہ کر کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. خود بخود خالی عربی آتی ہے آیت کا ترجمہ ذہن میں آ گیا کہ یہ ترجمہ ہے, اب اس میں اگر گھومتے رہے تو ایسا نہ ہو کہ کہیں آگے پیچھے ہو جائے. تفاسیر پر نظر ضروری ہے. فرمائیں. کل کا جو سلسلہ ہے جو امت کے رہنما, اس میں بھی انشاءاللہ سنیں گے تو بہت ساری اس حوالے سے باتیں معلوم ہوں گی کہ ہر ایک کے بس کی اس طرح کی باتیں نہیں ہوا کرتی کہ قرآن پاک کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کے بغیر سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاس, یہ ارشاد فرمایا کہ آپ پر جو ذکر نازل کیا گیا, آپ پر جو قرآن نازل کیا گیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو واضح کر دیں, آپ اس کو بیان کر دیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو جاننا, پھر اس کے بعد ناسخ و منسوخ کا علم ہونا کہ کون سی آیت جو ہے وہ منسوخ ہے کون سی آیت ناسخ ہے, یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر کہ ان کے ناسخ و منسوخ کو جاننا, پھر وہ بات جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں, اگر اس کے فقط ایک معنی کو لے لیا جائے تو نتیجہ بعض اوقات جو ہے وہ گمراہی بلکہ کفر تک بندے کو پہنچا دیتا ہے. تو اس لیے اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی نے ایک بڑا خوبصورت سلسلہ بیان کیا ہے الفضل الموہبی کے مقدمے کے اندر, اس کے خطبے کے اندر, کہ قرآن کو یہ حدیث کے ذریعے سمجھا جاتا ہے, حدیث کو یہ آئمہ مجتہدین کے ذریعے سمجھا جاتا ہے, اور آئمہ مجتہدین کے کلام کو علماء کے ذریعے سمجھا جاتا ہے, اور علماء سے عوام رابطہ کرتے ہیں. تو یہ ترتیب ہماری شریعت کے اندر رکھی گئی ہے, اسی ترتیب کی وجہ سے لوگ گمراہی سے محفوظ رہتے ہیں, اور جب اس سلسلے کو چھوڑتے ہیں, اس ترتیب کو چھوڑتے ہیں, تو نتیجہ جو ہے وہ گمراہی کے گڑھے کے اندر جا کے گرتے ہیں. اور اس میں قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس بارے میں ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى إِلَيْهِ, جو شخص بھی مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کے چلتا ہے, اس سے ہٹ کے چلتا ہے, تو جس طرف وہ پھرتا ہے ہم اسی طرف اس کو پھیر دیں گے, وَنُسْقِهِ جَهَنَّمَ, اور اس کو ہم جہنم کے اندر داخل کر دیں گے. تو قرآن پاک کو سمجھنے کا طریقہ جو امت نے, جو علماء نے مقرر کر رکھا ہے, اسی انداز میں علماء کی بیان کردہ تفاسیر کی روشنی میں پڑھیں گے تو نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا کہ قرآن پاک سمجھ آئے گا, ورنہ قرآن پاک خود فرماتا ہے کہ یہ حدیث بھی کثیر ہوں یضل بھی کثیر, کہ اس کے ذریعے سے بہت سوں کو ہدایت بھی ملتی ہے اور بہت سے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں, ان کو گمراہی کے اندر چھوڑ دیا جاتا ہے. تو آج کل جس کو دیکھو تفسیر کرنے لگتا ہے, یہ دیکھی والی باتیں مشہور بھی ہے, خاص کر مالداروں کے علاقوں میں زیادہ یہ مطلب چلا ہے سلسلہ, تفسیر تفسیر, درس قرآن درس قرآن. میں صحیح بولتا ہوں کہ حصوں کو پکڑ کے, سب کو نہیں لیکن بہرحال آپ سمجھدار ہیں, ہر ایک مفسر نہیں ہوتا, اگر ان کو پوچھے گا نا تفسیر کے شرائط کیا ہیں تو شاید یہ مطلب کوئی اہل علم پوچھے, عوام کو تو یہ گما دیں گے, اہل علم پوچھے نا تفسیر کے شرائط کیا ہیں تو شاید یہ آگے پیچھے ہو جائے. بہت مشکل کام, میں صحیح بولتا ہوں, ہر عالم تفسیر نہیں کر سکتا, ہر مفتی بھی تفسیر نہیں کر سکتا, اس کا ایک الگ فن ہے جو مطلب سیکھنے ہی سے آتا ہے. سب تفسیر نہیں کر سکتے, مفسرین علماء بہت ہیں ہمارے پاس, مفسرین بہت ہی کم ہیں, یہ اس سے سمجھ جائے, مفسرین کا یوں سمجھو تحت الرجال ہے, بہت کم ہے. تو اس لیے مطلب یہ کہ جس چیز کا آپ درس قرآن سننے کے لیے دوڑا مت کریں, یہ خود تو ڈوبتے ہیں, یہ امت کو لے کے ڈوب رہے ہوتے ہیں, اور لوگ سمجھتے ہیں یہ قرآن پڑھ رہا ہے, یا قرآن کون غلط پڑھتا ہے, قرآن کا کون غلط مطلب مانا بتائے گا, یہ کوئی بات تھوڑی ہوئی. ابھی آپ نے سنا نا بھائی دل لو بھی کثیر ہوں یادی بھی کثیرا, کہ اسی قرآن سے بہت سو کو گمراہ کرتے ہیں, اسی قرآن سے بہت سو کو ہدایت دیتے ہیں. تو یہ مطلب قرآن کریم پڑھ کر بھی بندہ گمراہ ہو سکتا ہے, یہ خود قرآن کہتا ہے. تو جو قرآن بیان کرے گا اپنی اپنی مرضی کے معنی بیان کر کے, کسی یعنی کہ ایمان کو کفر کہہ دیں گے, اور صاحب عقیدے کو شرک کہہ دیں گے, کسی شے کو بدعت بنا دیتے ہیں, ان کو آگے پیچھے کچھ آتا جاتا ہوتا نہیں ہے. میں صحیح بولتا ہوں, سب کو توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالی سے ڈرنا چاہیے, واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. پاپا یہ تو تفسیر کرنے کے حوالے سے, اگر کوئی سمجھنا چاہے تو کوئی لکھی ہوئی تفاسیر کے کوئی نام ایسے بتا دیں کہ جنہیں پڑھ کر قرآن کو سمجھا جا سکے. خزان العرفان جو کہ تفسیر ہے کنز الایمان کی, میرے آقا اعلی حضرت کی تفسیر ہے, پھر نور العرفان میرے آقا اعلی حضرت کا ترجمہ کنز الایمان, اس کی تفسیر سرکار اعلی حضرت کے خلیفہ صد اللہ فاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ علیہ کی بہت جامع تفسیر ہے, الفاظ بھی بڑے جامع ہیں اگرچہ مختصر ہے. پھر نور العرفان مفتی احمد یار خان صاحب کی تفسیر, پھر ان کی تفسیر تفسیر نعیمی, مگر یہ آٹھ جلدیں انہوں نے خود لکھی, گیارہ خود لکھی اور باقی وفات پا گئے بعد میں, یہ پوری نہیں کر پائے, آٹھ جلدیں بھی مطلب وہ ہے سمندر ہے. اچھا پھر اب ہمارے یہاں الحمدللہ مکتبۃ المدینہ سے شائع کی گئی مفتی اہل سنت مفتی محمد قاسم صاحب قبلہ کی تفسیر تفسیر سیرات الجنان, یہ لیٹسٹ میرے خیال میں کہ اردو میں دنیا اسلام کی شاید سب سے اب تک کی آخری ہوگی تفسیر سے صراط الجنان لیٹسٹ 10 جلدوں پر ہے, اس کو ضرور حاصل کریں. اور اس کا تو الحمدللہ ہمارے یہاں روزانہ فجر کے بعد ہلکا بھی لگتا ہے, جہاں جہاں لگتا ہے کئی جگہ پر لگتا ہے, اس کو مطلب پڑھ کے سناتے ہیں. تو یہ صراط الجنان تو پہلے آنکھیں بند کر لیں, پھر جیب میں ہاتھ ڈالیں اور پیمنٹ کر کے لے لیں. آپ پڑھیں گے, بچوں کی امی پڑھے گی تو بچے پڑھیں گے, تو دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے خاندان والے پڑھیں گے. 10 جلدیں, اس کا ہدیہ تو مجھے یاد نہیں ہے, ہمارے یہاں مطلب یہ نہیں کہ ہدیہ حتی الامکان مطلب واجبی رکھا جاتا ہے, تاکہ ہمارا مکتبۃ المدینہ کمانے کے لیے نہیں ہے, پرائیویٹ بھی نہیں ہے, دعوت اسلامی کا ادارہ ہے. تو اس لیے ہم لوگ واجبی دام رکھتے ہیں کہ کسی طرح لوگ کتابیں حاصل کریں, اس کو پڑھیں. اور مقصد پڑھنے سے ظاہر آپ کا بھلا ہوگا, بیچنے سے ہمارا بھلا ہوگا, ثواب ملے گا, پیسے تو کمانا مقصود نہیں ہے. اور مجھے یہ ترغیب دلانے کے بھی انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا, جس نے میری توجہ دلائی میں بھول گیا تھا ان کو بھی ثواب ملے گا توجہ دلانے کا. تو یہ تو سب نیکی کے کام ہیں. تو یہ تو ہر گھر میں آنکھیں بند کر کے لے لینے والی تفسیر ہے, رکھ دیں آپ لے کر پڑھیں بھی روز کا مطلب کم از کم زیادہ نہیں تو 4 پیج پڑھ لیں, پڑھیں تو صحیح. اب پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ قرآن کریم کیسا ٹھٹھے مارتا ہو سمندر ہے. مگر یہ میں نہیں کہوں گا کہ تفسیر یہ صراط الجنان میں سارے قرآن کی تفسیر آ گئی. اگر لاکھ جلدیں بھی لکھی جائیں تو قرآن کریم اپنی جگہ پر قائم ہے, اس کی کوئی تفسیر کما حق کو کر نہیں سکتا. میرے مصطفیٰ نے تفسیر کی اللہ کی عطا سے, اور اسی کی روشنی میں, میرے مصطفیٰ کی تفسیر کی روشنی میں علماء نے مزید اس کی وضاحتیں کی. ابھی تک جو بھی آئے گا انشاءاللہ اہل ہوگا, تو نا اہل تو کر رہے ہیں تفسیریں, جن سے میں نے آپ کو روکا ہے کہ ان کی تفسیریں سننا جائز نہیں ہے, جبکہ پتا ہو کہ نا اہل ہے. تو اگر تفسیر ان کی سنیں گے تو گناہگار ہوں گے, تو ان کی تو سننی نہیں ہے. لیکن اہل نہیں آئیں گے ایسا نہیں ہے, اور اہل آئیں گے جو انشاءاللہ ہوں گے بھی دنیا میں, لکھ بھی رہے ہوں گے, تو ایک سے ایک تفاسیر آئیں گی, سینکڑوں ہزاروں تفاسیر آ چکی ہوں گی, تو وہ تو آتی رہیں گی. تو بہرحال یہ 10 جلدیں آپ نے اپنے گھر میں بسانی ہے. بابا اس کی اپلیکیشن بھی موجود ہے نا, ہماری آئی ٹی مجلس نے اس کی اپلیکیشن پوری بنائی ہوئی ہے, اس میں بھی پوری تفسیر اور ترجمہ اور پوری یہ بنی ہوئی ہے, ماشاءاللہ. اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں پلے اسٹور سے یا آئی او ایس سے, مفت میں یہ تو مفت میں ہے, اور سب کچھ ہے اس میں, جو جو آپ تفسیر بھی ہے اور قرآن پاک بھی پورا ہے, ترجمہ بھی ہے اور پارا وائز ہے پورا. اس میں ترجمہ کنزول ایمان بھی ہے صراط الجنان میں, پھر اس کا کچھ آسان ترجمہ کنز العرفان بھی ہے. جی جی بابا, تو دونوں پڑھیں گے تو انشاءاللہ کنز الایمان کا ترجمہ سمجھنے میں آسانی ہوگی, اور پھر کنز العرفان سمجھیں گے پھر مزید تفسیر سے اور سمجھ آ جائے گی. بہت شارٹ اور بابا بہت پڑھیں تو یار, آپ پڑھیں پھر کہنا سمجھ میں نہ آئے, مزہ نہ آئے پیسے واپس. پی ڈی ایف میں بھی ہے نا یہ, پیسے واپس میں محاورتن کہہ رہا ہوں, مکتبے کے پاس نہیں جانا, وہ پیسے واپس نہیں دیں گے, مجھے ڈھونڈتے رہنا. یہ محاورہ ہوتا ہے نا, بہت ہی عمدہ چیز کے لیے کہا جاتا ہے, پسند نہ آئے تو پیسے واپس. پاپا ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں مفت, بالکل ویب سائٹ سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں, لیکن اگر وہ کتاب پڑھنے کا اپنا ایک لطف ہوتا ہے, وہ بھی ہونی چاہیے. اب وہ امی اور دادی اور کام بےچارے یہ موبائل فون میں دیکھیں گے, تو گھر میں ہونی چاہیے تھوڑا سا ایک کونا گھر میں آپ مختص کریں اس کے لیے, اور ہماری تفسیر جنان صراط الجنان یہ رکھ لیں. پاپا اس کا مانا کیا ہے صراط الجنان کا, مانا کیا پاپا اس کا؟ جنت کا راستہ, جنتوں کا راستہ. پاپا یہ نام بھی میں واحد میں استعمال ہوتا ہے. پاپا یہ نام بھی تو آپ نے رکھا, آپ نے نام رکھا تھا پاپا اس کا صراط الجنان. یہ اصل مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق ہمارے ساتھ تھے حج پر, تو اس میں یہ بات چلی کہ ہم تفسیر اپنی ایک ہونی چاہیے جو ہم پڑھیں, مطلب اس کو کچھ آسان انداز میں ہو, اس طرح کی بات ہوئی تھی. تو اس پر وہ بس ہماری جو نشستی بیٹھی, کیا نام ہو, تو میں نے کہا صراط الجنان, یہ میرے ذہن میں میں نے بنایا صراط الجنان جنتوں کا راستہ. قرآن سے یہ ہم قافیہ لفظ بھی ہے, صراط الجنان فی تفسیر القرآن، یہ ہوا نا پورا نام. اچھا تو یہ ہوا، میں نے کہا برکت کے لیے سورت الفاتحہ کی تفسیر تو آپ یہیں لکھ دیں، تو انہوں نے لکھی. پھر کچھ بعض اور بھی انہوں نے کام کیا، کچھ پانچ چھ پارے پر کام کیا تھا انہوں نے، لیکن ان کی بھی زندگی نے وفا نہیں کی، بےچارے انتقال کر گئے، بڑی جوانی میں چلے گئی ہے. اچھا 33 سال بتا رہے ہیں، میرے خیال میں اس سے بھی کم ہو عمر، تھے بالکل جوان تھے. بس اللہ نے جیسا ان کا مقدر کیا، جتنا وقت ان کا زندگی میں تھا وہ چلے گئے اور اپنے نقوش چھوڑ گئے، اور اچھے نقوش چھوڑ گئے. الحمدللہ رحمت اللہ تعالی علیہ. صلی اللہ تعالی علی محمد. جو آپ نے آیت کریمہ بیان پڑھ کر سنائی تھی وہ کون سے پارے میں ہے، وہ کچھ بیان کر دیجئے کہ کسی نے پڑھنی ہے اس کی تفسیر وغیرہ، کہ بعض لوگ جو قرآن شریف پڑھ کر یہ بتاتے دیکھ کر. صراط الجنان کا سیٹ 3075 روپے ہے، 10 جلدیں مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں. ویسے اس کا مضمون تو کئی مقامات پر ہے، لیکن پہلے پارے میں سورہ بقرہ کے اندر یہ ولو بھی کثیروں و یہدی بھی کثیروں، کہ اسی کے ساتھ ہم بوسوں کو گمراہی میں چھوڑتے ہیں اور اسی کے ساتھ بوسوں کو ہدایت دیتے ہیں. یہ سورۃ البقرہ ہے جی، ڈھونڈ لیں گے یار. مدنی چینل میں بھی حفاظ تو ہوں گے، مدنی بھی ہیں اپنے. تیسرے رکو کے اندر ہے یہ، اور سائل جو یہ متخصص ہے فی الفقہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. نعمان علی بھائی کا سوال ہے. کوئی سوال باقی نہیں تھا اس میں؟ برف والا. چلو ہمارے آگے مفتی صاحب کسوٹی آپ کی، انہوں نے اگر بے وضو کا ہے، بے وضو سوال نہیں بنے گا، بے دھلا ہاتھ. اب ہاتھ دھلے میں خالی ہاتھ دھو لیے تو وضو تو نہیں ہوا نا، تو اب وہ تو چلو پانی میں دھلا ہوا جتنا ہے وہ ہاتھ ڈالے. برف باری میں برف اٹھا اٹھا کے دکھا رہے تھے وہ کہ یہ بے وضو ہاتھ اٹھا کر رہی ہوں، تو پانی برتن میں ڈالے اور پھر اس کو ہاتھ گرم کر کے وضو کر سکتے ہی نہیں. سوال ہم دوبارہ چلا رہے لیکن کسوٹی ہے، یہ نیا سوال ہے. یہاں نالکوں میں پانی جم جاتا ہے، تو بے وضو ہاتھوں سے اگر یہ برف جو اسلامی بھائی ہمارے بھر رہے ہیں وضو کے لیے، بے وضو ہاتھوں سے اگر بھر کے اس لیے گرم کر کے وضو کیا جائے، اس حوالے سے شرعی کیا حکم ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجئے. گنجائش تو ہے، اگر اس کو دھلنا اگر قرار دے نا تو ایک بار میں اگر اٹھ گیا تو دھل بھی گیا، اگر دھل گیا یا دو تین بار میں دھل گیا تو یہ جتنا اٹھایا وہ مستعمل ہوا، اگر مستعمل ہوا تو وہ ڈال دیا اس نے، پھر یہ ڈالے جا رہا تو جب دھل چکا ہے، جیسے یہ پانی ہے اب اس میں بے دھلا آئی انگلی پانی ڈالا یہ بے دھلا گرا، اب مزید ڈالے جا رہا اب تو یہ دھلا ہوا ہے. برف سے وضو نہیں ہوتا، برف کے پانی سے دھلنا ہوتا ہے، برف سے دھویا نہیں جاتا. جو وضو غسل کے لیے پانی جو قرار دیا وہ برف کا پگھلا ہوا پانی جی، اب اس کے ذریعے دھونا قرار دینا یہ ذرا مشکل ہے. اسی لیے وہ نیا ایک سوال ہے دلچسپ ہے، مگر اہل علم کے لیے، عوام الناس کو تو مستعمل سمجھ ہی نہیں پڑتی کیا پوچھنا چاہتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے، برف اٹھائے آپ سے تو گرم کر کے وضو کر لے، یہ کیا مسئلہ ہے، مسئلہ ہے اس میں. جاد تاریخ بری امام اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. یاد سیدی امیر اہل سنت، آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی اسلامی بھائی یہ نیت کر کے آپ کے پاس آئے کہ میں امیر اہل سنت دامن برکات العالیہ کے پاس گیا تو پھر وہاں جا کے داڑھی بھی رکھ لوں گا اور امام شریف بھی سجا لوں گا، تو اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجئے. جیسے ہی ذہن بنے نا کہ میں جاؤں گا اور سجا لوں گا داڑھی، تو اسی وقت داڑھی منڈانے سے توبہ کرے، اور ایک مٹھی سے گھٹانے سے بھی توبہ کرے کہ یہ گناہ تو ہو رہا تھا, تو فوراً توبہ کر کے پھر آگے بڑھے. اچھا نہ آنا چاہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ اس گناہ سے توبہ کر رہے, داڑھی بڑھا لے. میرے آنے پر تو داڑھی رکھنا موقوف نہیں ہے, اور داڑھی رکھنا رکھوانا کوئی ہمارا کوئی گھر کا مسئلہ تو ہے نہیں کہ ہم نے اس کو ایجاد کیا ہے. تو میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے, بلکہ ہر نبی نے داڑھی رکھی. جی ہاں, ہر نبی نے داڑھی رکھی, تمام اولیاء کرام نے داڑھی رکھی, تمام صحابہ کرام نے داڑھی رکھی. ہاں جن کی قدرتی نہیں نکلی وہ الگ بات ہے, منڈائی کسی نے بھی نہیں, معاذ اللہ کسی بھی نبی نے یا صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے داڑھی, اور کسی ولی نے بھی کوئی بھی داڑھی نہیں منڈا تھا. اولیاء کرام جتنے بھی وہ سب داڑھی والے, داڑھی منڈا ولی ہو ہی نہیں سکتا. یہ لوگ بنا دیں کہ یہ پہنچا ہوا, تو ہو سکتا ہے پہنچا ہو, شیطان کے قدموں میں پہنچ گیا ہو, لیکن مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچنے کے لیے تو ظاہر ہے سنت کر رائے سنت ضروری ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو داڑھی منڈا ولی اللہ نہیں ہو سکتا, داڑھی پوری ہو, عالم ہو, اور ولی اللہ ہونے کے لیے عالم بھی شرط ہے. یہ بھی ذہن رکھے, یہاں تو جاہل لٹ ہوتے ہیں, مطلب بعض وقت کفریات بکرے ہوتے ہیں, لیکن یہ عملیات میں ماہر ہوتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں یہ ولی ہے, یہ پہنچا ہوا ہے. تو یہ تو غیر مسلم بھی عملیات کے ذریعے جنات کو قابو کر لیتے ہیں, بوتل میں بند کر لیتے ہیں, تو کیا نعوذ باللہ ان کو ولی مان لیں گے؟ یا چھو کیا, سر کا درد آپ کا دور ہو گیا, تو یہ تو پین کلر گولی بھی یہ کام کرتی ہے. آپ نے پین کلر گولی ٹیبلٹ کھائی, درد دور ہو گیا, تو کیا وہ ٹیبلٹ کو ولی بنا, وہ ولی مان لیں گے, پیر بنا لیں گے؟ ڈاکٹر دل کاٹ کر ٹیبل پہ رکھ دے گا, دل نکال کر وہ بندہ پھر وہ دوبارہ یہ کرے گا آپریشن, ڈاکٹر کو ولی مان کر اس کے قدموں میں گر پڑیں گے اور بیعت کر لیں گے؟ تو یہ شرائط نہیں ہے, شریعت کی پابندی ضروری ہے. تو اس لیے مطلب لباس خضر میں یا سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں, اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. تو صرف عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں, یہ مطلب ادھر ادھر کی ہانکنے والے اور غیبتیں کرنے والے, مسلمانوں کو برا بھلا کہنے والے, علماء کو برا بھلا کہنے والے, گالیاں بکنے والے, جھوٹ بولنے والے, اس طرح کے لوگوں کی صحبتوں میں نہ رہا کریں, آپ کہیں کے نہیں رہیں گے, پتہ بھی نہیں چلے گا اگر گمراہ ہو گئے تو. اچھی صحبت عاشقان رسول کی, خوف خدا والوں کی, عشق مصطفیٰ والوں کی, سنت پر عمل کرنے والوں کی, غیبتوں سے, جھوٹ سے, گالی گلوچ سے, فلموں ڈراموں سے, گانے باجوں سے بچنے والوں کی صحبت میں رہیں, جو ہمیں نیکی کی دعوت دیں, نماز کا کہیں, سنت پر عمل کرنے کا کہیں, عشق رسول کا کہیں, مزارت اولیاء کی حاضری کی ترغیب دیں, اس طرح کے مطلب جو عاشقان رسول ہیں ان کی صحبت میں رہا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے مبارک میں ایک بہت ہی گناہگار شخص تھا, لیکن اس کے دل میں سرکار بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ کی محبت ضرور تھی. اس کے مرنے کے بعد جب اس کو دفن کیا گیا اور قبر میں جب منکر نکیر نے سوالات کیے تو منکر نکیر کو رب قدیر عز و جل کی جانب سے ندا آئی, اگرچہ یہ بندہ فاسقوں میں سے ہے مگر اس کو میرے محبوب صادق سید عبد القادر رحمت اللہ تعالی علی کی ذات سے محبت ہے, بس اسی سبب سے میں نے اس کی مغفرت کر دی, اور چونکہ اسے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے بے پناہ محبت تھی اس وجہ سے اس کی قبر کو وسیع کر دیا گیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, جو بعض مختلف ممالک سے اور مختلف شہروں سے حجویری کابینات مرکز الاولیاء لاہور پاکستان سے آنے والے عاشقان رسول اور دیگر جگہوں سے آنے والے عاشقان رسول, اسی طرح او بی وین کے ذریعے جہلم پنجاب پاک بغدادی کابینہ میں اجتماعی طور پر شریک ہونے والے, اور او بی وین پہ ہند نیٹ کے ذریعے کے پٹان ہند میں جو جمع ہے, اور بہاول پور پنجاب پاک بستامی کابینہ بھی یہ

بغداد شریف، مجھے کہا تمہارا بھی ویزا لگوا دیتے ہیں، میں نے نہیں دیا پاسپورٹ، میں نے کہا میں تو میرے مدنی مذاکرے رہ جائیں گے، تو 11 مدنی مذاکرے ہیں تو میں تو نہیں آتا، تب کیا اس کو بھی بلاوا نہیں تھا، تو یہ دل آزار باتیں ہیں، ویسے کسی کو یہ کہنا، ذہن چھوٹا ہو نا تو وہ برا مان جائے، ورنہ تو یہ کہ برا منانے کا کیا ہے، نہیں تھا بلاوا، حج پر کئی سال سے حاضری نہیں ہوئی، ایک تعداد ہے جن کی بیچاروں کی ابھی تک حج کیا ہی نہیں ہے، مدینہ دیکھا ہی نہیں ہے، ایسوں کی کثرت ہے، تو ان کو یہی کہا جائے گا کہ بیچاروں کا ابھی تک بلاوا نہیں آیا، تو اس میں کوئی ایسی بری بات تو نہیں ہے، حرج تو نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد عقیل اسلام گجر خان سے، میرا بابا امیر علیہ السلام سے یہ سوال ہے کہ یہ جو انسان زیادہ سوچتے ہیں، مطلب ضرورت سے زیادہ جن کی سوچ ہوتی ہے، جو زیادہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ بھی آ جائے وہ بھی آ جائے، زیادہ دولت آ جائے، اور جب سوچتے ہیں تو مطلب سوچ سوچ کے سوچتے ہیں، کمی بھی نہیں آتی، زیادہ وہ سوچتے ہیں، تو یہ غلط خیالوں سے بچنے کے لیے کوئی ایسا عمل بتائیں جن میں ہماری رہنمائی کی جائے. دولت کے سپنے، آسائشوں کے سپنے، بس یہ مل جائے، میرے کو کار مل جائے، کوٹھی مل جائے، بنگلہ مل جائے، یہ دنیا کی محبت ہی کی علامت نظر آ رہی ہے کہ کوئی اس کی تمنا کا کوئی مذہبی دینی مقصد اگر نہیں ہے تو دنیا کے جو مذمتیں ہیں دنیا کے مال کی ان پر توجہ کرے بندہ. قرآن کریم میں الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یعنی مال زیادہ مل جائے اس خواہش نے تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. یہ قرآن کریم کی دو آیتیں ہیں، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. تو مال کی زیادہ طلبی کی وجہ سے کہ اس میں بندہ اگر وقت دیتا تو ظاہر بہت ساری عبادتوں سے اور نیکیوں سے بھی یہ محروم رہتا ہے. اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی مال کی محبت کی مذمت آئی ہے، دنیا کی محبت کی مذمت آئی ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کوئی مال اکٹھا نہیں کیا، کوئی دولت اکٹھی نہیں کی. ویسے تو ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم سنت پر عمل کریں، لیکن یہ بھی تو سنت ہے نا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فقر اختیار کیا، آپ کا فقر جو تھا وہ اختیاری تھا، تو یعنی کہ آپ کے پاس دنیاوی مال اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا تھا، آتا تھا فوراً آپ کسی نہ کسی کو عطا فرما دیتے. رات کا کھانا جیسے کھایا، یعنی کہ دوسرے ایک ہی وقت کھاتے تھے تو دوسرے دن کے لیے بچہ کر نہیں رکھتے تھے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور ہم سنتوں کے شیدائی نے فریج رکھا ہے. اینٹی توکل نہیں کہتا میں اس کو، لیکن فریج رکھا ہے، بھر کے رکھتے ہیں. ہم نے بچپن میں فریج کا نام نہیں سنا تھا، آج کل بچے فریجوں کے دروازے کھینچ رہے ہوتے ہوں گے، آئس کریم نکالو، اس میں یہ نکالو وہ نکالو، تو بہرحال جائز ہے، فریج رکھنا بھی جائز ہے. اور پیسہ اگر کماتا ہے حلال کا تو یہ بھی جائز ہے، جمع کرتا ہے تو یہ بھی مباح ہے، گناہ نہیں ہے، البتہ اس کے پھر حقوق ہیں، اور اس کی محبت تو خطرناک ہے، اس سے مطلب نقصان ہی ہے زیادہ مال کا. اس لیے بندہ بس یہ تمنا کرے، دعا کرے کہ یا اللہ مجھے اتنا دے کہ میری ضرورتیں پوری ہوں، میرے بال بچوں کی ضرورتیں پوری ہوں، ہم کسی کے محتاج نہ ہوں، اور ہمارا ہاتھ یوں نہ ہو، یوں ہو، اوپر دو، دینے والا ہاتھ ہو، لینے والا ہاتھ نہ ہو. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار عالم مدار سخیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے سخاوت آثار ہے. اگر میرے پاس احد جو کہ پہاڑ ہے, احد پہاڑ مدینہ شریف کا پہاڑ جنتی پہاڑ, میرے پاس احد کے برابر سونا ہو گولڈ تو بھی مجھے یہی پسند ہے کہ تین راتیں نہ گزرنے پائیں کہ ان میں سے میرے پاس کچھ رہ جائے. ہاں اگر مجھ پر دین یعنی قرض وغیرہ ہو تو اس کے لیے کچھ رکھ لوں گا. دین کا ترجمہ قرض نہیں ہے, صرف قرض نہیں ہے, وغیرہ ہونا چاہیے. تین راتوں سے زیادہ احد پہاڑ یہ مثال ہے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کچھ ثقل محسوس کیا یعنی بوجھ محسوس کیا تو دریافت فرمایا یعنی پوچھا آپ کو کیا ہوا ہے, شاید ہم سے کوئی تکلیف پہنچی ہے اس لیے آپ ہم سے ناراض ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا نہیں, تم مسلمان مرد کی اچھی بیوی ہو مگر بات یہ کہ میرے پاس بہت سا مال جمع ہو گیا اور میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ اس کا کیا کروں. بیوی نے کہا اس میں غمگین ہونے کی کیا بات ہے, اپنی قوم کے لوگوں کو بلا کر وہ مال ان میں تقسیم کر دیں. چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے غلام سے ارشاد فرمایا میری قوم کے لوگوں کو بلاؤ, میری قوم کے لوگوں کو بلا لاؤ. اس دن جو مال تقسیم ہوا وہ 400,000 درہم تھے. بیوی بھی ہو تو ایسی ہو جو ایسا مشورہ دے کہ رائے خدا میں لٹا دو, اور آج کل کی بیوی کہے گی آپ اس کو مال کہتے ہو, یہ زیادہ مال ہے, آپ کے تین جوان بیٹے, تین بیٹیاں ہیں اور دو تو جوان ہونے والی ہیں. کہ ہمارے یہاں تو شادیاں بھی مہنگی ہیں نا, تو پیسے اس لیے جمع کرتے ہیں کہ شادیوں میں کام آئیں گے, اور پھر بےچارے بازو کا پیسے چھوڑ کے دنیا سے چلے جاتے ہیں. یا جوان بیٹی یا بیٹی جس کے لیے مال جمع کر رہے تھے وہ بےچاری دم توڑ جاتی ہے, ہوتا ہے ایسا. تو اللہ پر صحیح توکل ہو تو مسائل حل ہوتے رہتے ہیں, اللہ تعالی غیب سے اسباب فرما دیتا ہے. تو یہ حرص نامی کتاب ہے, اس میں سے دو روایات میں نے پڑھی. تو یہ کتاب مکتبۃ المدینہ کی ہے اور بہت ہی عمدہ کتاب ہے, اس کو پڑھیے انشاءاللہ آپ حیران رہ جائیں گے. حرص. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد تعالی علی محمد. ایک اسلامی بہن کا سوال ہے باپا, کیا طلاق رجعی سے نکاح ختم ہو جاتا ہے؟ عام طور پہ اگر مدخولہ عورت ہے جس کو طلاق رجعی دی گئی ہے تو وہ یعنی ایک ہی طلاق اگر دی گئی ہے اسے یا دو طلاق رجعی اس کو دی گئی ہیں تو اس صورت میں وہ اس کی عدت جب تک رہے گی وہ نکاح کے اندر باقی رہے گی, یعنی رجوع کی صورتیں بنتی ہیں اس کی. لیکن بہرحال جس کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آئے تو وہ اپنے طور پہ فیصلہ کرنے کی جگہ دارالفتا اہل سنت سے یا کسی بھی مستند سنی مفتی صاحب سے رابطہ کریں. طلاق کے سوالات نہ چلائے جائیں. مجھے مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جب بارگاہ میں حاضریاں بہت ہوتی تھی میری, تو دعوت اسلامی شاید بنی بھی نہیں تھی اس وقت, تو مجھ سے انہوں نے فرمایا تھا کہ الیاس تم طلاق کے سوالات کے جوابات مت دینا, طلاق کے مسائل یہ لوگ گھما پھرا کر سوال کر کے پھر داؤ پہ لگا دیں گے اپنے کو کہ ہاں فلاں مولانا کو پوچھا تھا اس نے یوں بولا ہے تو نکاح ہوا نہیں ہوا, طلاق ہوئی نہیں ہوئی. اب ظاہر جو سوال کرے گا بندہ اس کا جواب دے گا, اور سوال میں کچھ بعضوں کا آگے پیچھے ہوتا ہے, تو اس لیے ہمارے ہاں بھی اس پر باقاعدہ ضرورت قضا کی جاتی ہے. مفتیان کرام مل کر دونوں پارٹیوں کو بلاتے ہیں اور دونوں کی سن کر پھر ان کا فیصلہ کرتے ہیں کہ طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی. یا آپ دیگر اسلامی بھائی بھی جو مجھے سن رہے ہیں ناظرین، یا جو اسلامی بھائی یا جو اہل علم اسلامی بھائی ہیں علماء ہیں، وہ بھی اس پر غور فرما لیں کہ اپنے اوپر ایسا نہ لیا کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کچھ آپ کو گھما پھرا کے سوال کر کے جا کر آپ کا نام استعمال کر لے اور کچھ کا کچھ ہو جائے اور نام آپ کا چل رہا ہو. اور خدا نہ خواستہ یہ کہ طلاق ہو چکی ہو تو سوال ایسا کرے کہ آپ نے جواب درست دیا ہوگا لیکن وہاں مطلب پھر عمر بھر گناہ ہوتا رہے. یہ دھوکے کا دور ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کلثوم نام رکھنا کیسا؟ نعمان علی بھائی کا سوال ہے. کلثوم نام تو ویسے مرد کا نام ہے لیکن ہمارے عورتوں میں رائج ہے، مانا کیا اس کے؟ کلثوم سا اس میں ڈنڈی والا کاف. ام کلثوم جو کربلا میں تھی غالباً امام علی مقام کے گھر میں تھی ام کلثوم غالباً. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو مجھے یاد پڑتا کہ نام مردانہ ہے. سکینہ رک ام کلثوم. اچھا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا. تو مردانہ نام بھی اگر اب رائج ہوگی اور مانا اچھے ہیں صحیح ہے چلتا ہے تو اب دیکھ لیتے کیا مانا بنتے ہیں اس کے. بعد نام ایسے ہوتے ہیں جو مرد عورت دونوں میں چل رہے ہوتے ہیں، اب بھی چل رہے ہوتے ہیں. پرگوش چہرے والی ماں ام کلثوم، یعنی پر گوشت چہرے والی کی ماں. ہے یہ مطلب اس میں ہے مردانہ نام ہے. تو اب انہوں نے جو ترجمہ ہے نا سے وہ مونس میں کیا، تو یعنی کہ جس کا چہرہ گوشت سے بھرا ہوا ہو، پر گوشت چہرہ، تو یہ مطلب کلثوم کے معنی ہے. تو معنی اچھے تو نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. باپا آپ بغداد شریف کب جائیں گے؟ سید آصف دبئی سے. اور ایک اور سوال بھی ہے کہ آپ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر کبھی گئے ہیں؟ جب بلائیں گے غوث پاک تو حاضری ضرور دیں گے، خواہش تو ہے حاضری کو. اور دو بار یہاں سے سفر کیا بغداد شریف کا، پھر مرشد کی بارگاہ میں حاضری دے کر مدینہ پاک کی حاضری ہوئی ہے الحمدللہ. عمرہ شریف. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. منظر حسین کا سوال ہے، بسم اللہ کی جگہ 786 لکھنا کیسا؟ 786 لکھتے تو ہیں لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے، ایسا نہ کہا جائے. وہ ٹھیک ہے عدد لکھا جاتا ہے، وہ صحیح ہے، وہ بھی برکت کے لیے لکھتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ سفیان اتاری بھائی پوچھ رہے ہیں، اگر پوری رات کھانا پانی والا برتن کھلا رہے، ڈھکا نہیں ہو، تو اس کھانے پینے کو پھینک سکتے ہیں؟ پھینکنے کی حاجت نہیں ہے. اس میں یہ کہ سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں وبا اترتی ہے، تو جو برتن کھلا ہوتا ہے اس میں اتر جاتی ہے وبا یعنی بیماری. تو اس لیے کھانا پینا جس میں موجود ہو ایسا برتن ڈھانک کر رکھے. اگر ڈھکن نہیں ہے اس کا، تو جیسے یہ پیالہ ہے یہ بھرا ہوا ہے پانی سے، تو اس کو بسم اللہ پڑھ کر کوئی تنکا یا یہ قلم جیسے آڑی رکھ دی اس کے اوپر تو بھی صحیح ہے. پیالہ بڑا قلم چھوٹا. یہ بھی سائز شاید میرا مسواک کام آ جائے گا، میری مسواک. ہاں تو اس طرح کی کوئی چیز آڑی رکھتے بسم اللہ پڑھ کر, تو اب وبا اس میں اتر نہیں سکے گی. اس میں یہ سوال کیا جا سکتا ہے کیا مسواک بھی اس طرح کی رکھی جائے یا اس معاملے میں بچنا چاہیے ہمیں؟ ایک برتن پر آپ نے تو مثال کے طور پہ سمجھا دیا, لیکن مسواک کو اس انداز سے رکھنا چاہیے, کس انداز سے رکھنا چاہیے؟ حرج نہیں ہے مسواک کو لٹا کر رکھنے میں جبکہ کوئی مٹی کچرا وغیرہ نہ ہو. ہاں تو یہ فریش, جیسے دوسری چیزیں زمینوں پر پڑی رہتی ہیں تو ہم مطلب دینی کتاب زمین پر رکھنا ادب نہیں سمجھتے, تو اس لیے مسواک بھی زمین پر یوں نہ ڈال دی جائے. اونچی جگہ پر یوں لیٹی ہوئی ہے اور وہاں دھول کچرا نہیں ہے, فریش صاف جگہ ہے, تو لٹا کر رکھنے میں حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا ٹوپی پہنے بغیر نماز ہو جائے گی؟ عبداللہ بھائی پوچھ رہے ہیں. ہو جائے گی. کیا شرعی مسافر نماز عید اور نماز جمعہ کی امامت کرا سکتا ہے؟ بلال ساجد تاری پوچھ رہے ہیں. اصل جمعہ اور عید کے شرائط ہیں, اگر وہ شرائط پورے ہوتے ہیں تو مسافر بھی جمعہ اور عید پڑھا سکتا ہے, ہر ایک نہیں پڑھا سکتا, اس کے شرائط ہیں. ٹھیک. غلام مرتضیٰ صدیقی ایڈوکیٹ, میرا سوال یہ ہے کہ مستقل مزاجی حاصل کرنے کا کوئی طریقہ وظیفہ ارشاد فرمائے. مستقل مزاجی کہتے کس کو؟ اب تو یہ عوام تو اس کو نہیں سمجھتے ہوں گے, شاید ہی کو سمجھتا ہوگا. کنسسٹنسی یہ بھی نہیں سمجھتے ہوں گے. آسان اردو کوئی کرنی پڑے گی. سخاوت آسان. آپ کچھ اگر بیان فرما دیں کوئی آسانی ہمارے لیے ہو جائے. یعنی کسی بات کا مطلب یعنی کہ اس پر قائم رہنا استقامت کے ساتھ. جیسے کہ اب یہ نیت کی کہ میں آج کا کفل مدینہ لگاؤں گا, آج یوم کفل مدینہ ہے, اور ہر مہینے پیر شریف جو آئے گی دوسری پیر شریف, آج پہلی پیر شریف ہے, یہ ان معاملات کی وجہ سے کہ ماشاءاللہ اجتماع کثیر ہے ہمارے پاس, ورنہ ہر مہینے کی اسلامی مہینے کی دوسری پیر شریف یوم کفل مدینہ منایا کروں گا. تو اب یہ نیت کر لی نا, اب اس پر ہمیشہ عمل کرتا رہا نا, تو یہ کہلائے گا مستقل مزاج آدمی. کہ اس نے کہا تو یار اس پر یہ قائم رہی ہے, یعنی کسی کام کو پرمینٹ کرتے رہنا, مستقل کرتے رہنا, ہمیشہ کرتے رہنا, تو ایسا مزاج. ورنہ کیا جوش میں نیت ہے تو ایک تعداد کر لیتی ہے, کہاں آئی ہو میں قبل مدینہ کون منائے گا, انشاءاللہ یہ بھی نہیں پتا انشاءاللہ بول کہیں کے لیے رہا ہے, اور ابھی موقع ملا تو پڑ پڑ پڑ پڑ پڑ شروع ہو گیا ادھر کی ادھر کی. تو یہ قبل مدینہ نہیں ہے, نہ یہ مستقل مزاجی ہے. تو ہماری اکثریت بلکہ غالب اکثریت مستقل مزاجی سے محروم ہے, استقامت کسی بات پر نہیں ہے. نمازوں تک میں, فرض نمازوں میں ہماری اکثریت کو استقامت نہیں ہے, مسلمانوں کی اکثریت کو. تو فرض ہے سب کو پتا ہے کہاں پڑھتے ہیں, 1% یا 2% مسلمان پاکستان کے شاید نماز پڑھتے ہوں, پہلے میں 5% کہتا تھا, اب تو مجھے لگتا ہے 1 یا 2% رہ گئے. دیکھیں نمازوں کی تعداد بڑھ نہیں رہی, میرا اندازہ کم ہو رہی ہے, کیونکہ ایک اور مصروفیت آ گئی نا سوشل میڈیا کی, اس نے مزید مصروف کر دیا. نماز پڑھے گا تو بھی سوشل میڈیا کے میدان میں گھوم رہا ہوگا, کتنی رکعتیں بڑی یاد نہیں رہتی ہوں گی, یوں بھی بھاگ جاتا ہوگا اور ٹائم نہیں ملتا ہوگا. ایسی مصروفیت سوشل میڈیا میں ہو جاتی ہوگی کرے جماعت نکل گئی. یہ ہوئی اور ہو تو کون کرے گا, جس کے دل میں درد ہوگا کچھ بھی نہیں, چلو یار جماعت نکل گئی, اب مغرب کی پڑھ لیں, عصر تو نکل گئی اب جماعت, تو مغرب آ گئی بولے یار چلو اب جمعے سے شروع کریں گے, اور پھر ایسے میں ہو سکتا موت آپ پہنچے, جان واپس کیجئے. تو یہ مستقل مزاجی کا فقدان, یعنی نہ ہونا, فقدان مانے نہ ہونا, یہ ہے مطلب, یعنی بہت زیادہ نہ ہونا یا کم ہونا, تو یہ ہمارے ساتھ یہ ہے. اب مستقل مزاجی کیسے پیدا ہو, اس میں تکلف کے ساتھ مستقل مزاجی ہونی, کر سکتا ہے کہ جیسے کہ نیت سوچ سمجھ کر کرے, اور جب کرے تو پھر اب اس پہ ڈٹ جائے اور اپنا ذہن بنائے کہ میں نے یہ نیت کری ہے, مجھے یہ کرنا ہے, مجھے یہ کرنا ہے, مجھے یہ کرنا ہے یہ کام. تو یوں تکلفاً اپنے آپ کو اس پر آمادہ کرے گا نا تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ مستقل مزاجی پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ. کوشش کریں. اب جیسے کہ مدنی مذاکرہ ہم نے شروع کیا, اب اس میں ناغا نہیں ہوتا. مدنی مذاکرے میں میرا ناغا اکا دکا ہی ہوتا ہے. اکا دکا بھی یعنی کہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ بس یعنی کہ وہ بستر پہ پڑ گئے نا, بخار چڑھ گیا اور کوئی ایسا مرض آ گیا کہ جو اب بیٹھنے نہیں دے گا اور سچکا نہیں پڑے گا, بولا نہیں جا سکے گا, تو اب جا کر کہیں ایک آدھ چھٹی ہوتی ہوگی. سال بھر میں کوئی اکا دکا چھٹی ہوتی ہے میری. یہ بھی اسی وجہ سے دنیا کا کوئی کام رکاوٹ ابھی تک تو یاد نہیں آتا کہ بنا ہو میرا, یا کوئی خاندانی کام رکاوٹ بنا ہو. اس سال تو ایک بھی نہیں, پچھلے سال رمضان میں آنا ہوئی تھی. ہاں تو عصر کے بعد ویسے ہی سیل ویک ہو جاتے ہیں رمضان شریف میں, وہ رات بھر کی تھکن, پھر وہ زکام نزلہ. اب نزلہ زکام جب زور کا آتا ہے نا تو عام طور پہ معمولی حرارت بھی ہو جاتی ہے بندے کو بخار ٹائپ کا, تو یوں پھر وہ بالکل بدن ٹوٹ جاتا ہے, پھر چھینکے مار مار کے پسلیاں بھی جواب دے جاتی ہیں. تو یوں بھی ہوتا ہے, تو پھر بندہ جو ہے نا وہ بولنے کا ذرا یوں پھر دماغ بھی کم کام کرے کہ یہ پوچھے کچھ اور سمجھے کچھ اور بولے کچھ. تو یہ بھی نہیں, اس میں دماغ حاضر ہونا یہ مسائل کا معاملہ ہے. مسائل وہی بتا سکتا ہے جو سوال سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو. اب ایک تو ایک صلاحیت ہے ہی کمزور, پھر ساتھ میں ایک دم کوئی بیماری آ گئی تو بالکل سچگا نہ پڑے, مشرق بولے تو مغرب سنائی دے, تو پھر بستر ہی بھلا ہے, آرام کرے آدمی. پاپا جی جیسے مدنی مذاکرہ ہے بالخصوص, تو یہ میں ہاں میں معاف کیجیے میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ الحمدللہ اس میں میری مستقل مزاجی ہے کہ میں چھٹیاں نہیں کرتا. باقی دوسرے سننے والے تفتیش کرنے والے ان کی چھٹیاں ہوتی رہتی ہیں, آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں, کوئی نہ کوئی عذر ہوتا ہے. میری الحمدللہ مستقل مزاجی ہے اس میں, اللہ اسی پر استقامت, اور میرا آخری سانس تک میرا یہ عمل اللہ کرے نہ چھوٹے, میرا حافظہ سلامت رہے, میری معلومات سلامت رہے, کیونکہ میموری حافظہ یہ ڈیمیج ہو جائے نا پھر بندہ مسائل نہیں. میں نے اسے مفتی دیکھے کہ ان سے اب ہم سے مسئلہ نہیں پوچھو, میں نے فتویٰ لکھنا چھوڑ دیا, بڑھاپا اور یہ حافظے کی کمزوری ہو جاتی ہے, بعض اوقات نہیں بھی ہوتی لیکن عام طور پر بوڑھوں کو یہ مسائل درپیش ہوتے ہیں کہ ان کے حافظے جواب دے جاتے ہیں, سمجھ نہیں آتی تو پھر ان کو جواب انہیں مسائل نہیں بتانے چاہیے. عالم بھی ہو جیسا آ جائے نا معاملہ تو پھر اپنا خالی بھرم رکھنے کے لیے غلط سلط مسئلہ نہیں بتانا چاہیے, گناہگار ہوں گے. نہ بول رہے میری مجھے نہیں بن پڑتا جواب, میں خود منع کر دیتا ہوں مجھ سے جواب نہیں بن پڑتا. حالانکہ بعض اوقات کئی بار پڑا ہوا ہوتا ہے مسئلہ, نہیں آتا ذہن میں, یاد نہیں آتا. پاپا سننے والوں کے حوالے سے کہ استقامت میں جیسے کمی ہوتی ہے تو بعض اوقات جو رکاوٹ ہوتی ہے عذر ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے, اور بعض اوقات مضبوط ہوتا ہے, تو مضبوط عذر ہو یا کمزور اس کو دور کس طرح کیا جائے؟ اکثر عذر اتنا مضبوط نہیں ہوتا, اس میں تھوڑا عذر ہوتا ہے, تھوڑی سستی ہوتی ہے. میں پہلے جب عوام میں زیادہ واسطہ پڑتا تھا, اب کم پڑتا ہے. تو مجھے پتا ہے نا ہم جب شروع میں خاص کر اجتماع کی دعوت دیتے تھے تو ماں بیمار ہے, باپ بیمار ہے, اللہ شفا دے, میں باتوں میں آ جاتا تھا پہلے, غالب ایسا لگتا ہے. پھر میں نے سوچا یار, میں نے کہا یار یہ نوکری کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے, کرتا ہوگا, دکان پہ جاتا ہوگا تو دعوت ملتی ہوگی ولیمے کی شادی کی, اس میں بھی پہنچتا ہوگا. تو یار ماں صرف جمعرات کے اجتماع کے ٹائم پر گھنٹے بھر کے لیے بیمار ہو جاتی ہے, یا پھر یہ سارا دن یہ ماں کے سرانے ہاتھ بند کر پڑا رہتا ہے, نہ کام کرتا ہے, نہ دھندا کرتا ہے, نہ دعوت قبول کرتا ہے, ہے کوئی دال میں کالا یار، اس کی ماں استما کے ٹیم پر ہی بیمار ہوتی ہے، یا مجھے یہ ترخا رہا ہے. پھر میں نے بہرحال پھر اس انداز سے عرض کیا کہ یار اب اور بھی تو بہت کچھ کام کرتے ہی ہیں نا، یا پوچھ لیتا آپ نوکری تو بولا ہاں دکان تو ہاں، تو یار خالی استما کے ٹیم پر ہی ماں بیمار ہوتی ہے آپ کی، بچوں کی امی اکیلی ہوتی ہے. تو یار دکان پر بھی جاتے ہو تب تو تب کیا اکیلی ہوتی ہے؟ اکیلی نہیں ہوتی، یا اجتماع میں گھنٹہ دو گھنٹہ دینے کے لیے اکیلی ہو جاتی ہے بچوں کی امی. تو یوں مطلب ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے، ہیلے بہانے نہ کیے جائیں. اور جس طرح سارے ہی کام مطلب دنیا کے آپ کے چل رہے ہوتے ہیں، آخر مائنس کرنا ہے تو دین کا کام مائنس کرنا ہے، ثواب کمانے کا کام مائنس کرنا ہے، اس میں ساری بیماریاں ساری مجبوریاں آپ کے اوپر ہجوم کرتی ہیں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. آپ کچھ فرما رہے تھے؟ اچھا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جیلانی اور گیلانی میں فرق کیا ہے؟ اصل جیلان اور گیلان ان دونوں میں فرق جو ہے نا یہ بہت پرانا ہے. یعنی میرے مرشد غوث پاک جہاں پیدا ہوئے، یہ تو ان کو پوچھنا چاہیے تھا لیکن اب چلو ہو گیا، تو اس کے بارے میں یہ دونوں لفظ لکھے ہوئے ہیں. کسی نے غیلان تو اس پہ بحث بھی کی ہے کہ یہ غیلان ہے یا جیلان ہے، تو بعض کہتے ہیں جیلان، بعض علماء فرماتے ہیں غیلان. اچھا اب اس میں مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی ہم مثال دی ہے کہ وہ جیم کو غین بولتے ہیں عرب کے ایک تعداد ممالک میں، یعنی ایک تعداد ہے لوگوں کی جن کے منہ سے بھی سنے ہیں. تو ایک میں مثال دیا کرتا ہوں، جب میں بغداد شریف حاضر ہوا تھا تو حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے شہزادگان وہیں احاطے میں آرام فرمائے، تو ایک وہاں مصری تھا وہاں کا خادم دربار شریف کا غوث پاک کے، تو وہ مطلب بھائی ادھر عبد الرزاق رحمت اللہ تعالی علیہ شہزادے، تو جو ایک کب انہوں نے کہا خادم عبد الغدار، میں بولتا عبد الجبار، اللہ عبد الغدار بےچارے ہلن سو نہیں ہوتا رہے تھے نا. تو یوں مطلب کہ وہ جیم اس سے نہیں نکلتا تھا، وہ جیم کو گاف یا غین بولتا تھا. اور ویسے اوروں سے بھی سنا میں نے کہ وہ جیم کو یہ گاف بولتے ہیں. تو یوں ہو سکتا ہے کہ اس دور سے بھی چلا آتا ہو کہ بعض لوگ جیم کو گاف بولتے ہوں یا غین بولتے ہوں. گاف تو ہے نہیں عربی میں، غین ہے. تو یوں غیلان غین سے بھی، جیم سے بھی. تو اب یہ کہ جو بولے آپ، اعلی حضرت نے کیا بولا ہے؟ جیلانی یا شیخ عبد القادر جیلانی شاہین للہ جیلانی. اب اعلی حضرت نے اگر جیلانی بولا ہے تو اپنا موقف جیلانی کا ہے، اگر غیلانی فرمایا ہے تو اپنا موقف غیلانی. ہم رضا کے پیچھے پیچھے ہیں، فیدان رضا. دیکھ لیتے ہیں اعلی حضرت نے، ہاں رضا قسمت ہی کھل جائے جو جیلا سے خطاب آئے. گیلا ہے گاف شاہ، رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلا سے خطاب آئے، کہ تو ادنا سگے درگاہ خدا میں مرالی ہے. رضا قسمت کھل جائے جو گیلا سے خطاب آئے، رضا قسمت کھل جائے جو گیلا سے خطاب آئے، کہ تو ادنا سگے درگاہ خدا میں معالی. میں دیکھ لیں ہدایت کے بخشش میں کیا ہے. یہ نعت خوان نے بھی ہو سکتا ہے مجھ سے سن کر ہی دوہرا دیا ہو. اچھا ہمارے پاس آج کمپیوٹر بھی ہے، اس کمپیوٹر کا نام تو علی رضا ہے لیکن خود کمپیوٹر کس نام کا یہ نہیں لکھا. طریقت کمپیوٹر تو نہیں کیونکہ لکھا نہیں ہے, پیری مریدی کا مسئلہ چل رہا ہے. کیا نام رکھا ہے ان کا؟ نام رکھا ہے ہم نے محمد علی رضا. کمپیوٹر نام کیا؟ مرید کمپیوٹر. مرید کمپیوٹر بنے گا طریقت کمپیوٹر. چلو مرید کمپیوٹر آسان ہے. اب وہ عربی جہاں اللہ نے لکھا نا وہاں چاہے لفظ جیلانی استعمال کیا, اس میں گیلانی گاف سے استعمال کیا, عربی میں گاف ہے نہیں. تو وہ اردو شعر ہے نا, تو اس لیے اب بھی ہدا کے بخشی میں جو گیلا گیلا ہے گاف سے ہے نا جی گیلا, تو اعلی حضرت نے دونوں استعمال کیے ہیں. اور گوشت پاک فرماتے ہیں انا جیلی انل جیلی جو قصیدہ غوفیہ میں مقامی اپنے آپ کو جیلی نہ جیلان سے جیلی ہو سکتا ہے, عربی میں جیلان سے جیلانی کا جیلی ہوتا تھا ہوتا ہوگا. رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلا سے خطاب آئے گاف سے. شعر تو ہم نے صحیح پڑھا تھا, تو اردو میں جب استعمال ہوا تو گیلا ہوا, عربی میں اعلیٰ حضرت نے جہاں لکھا وہاں جیم سے لکھا, اور یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ, تو یہاں جیلانی ہے نہ کہ جیلانی. تو اعلیٰ حضرت نے دونوں استعمال کیے, ہم بھی دونوں استعمال کرتے ہیں, دونوں صحیح ہے. کیا اس میں کہیں اور بولو امیر سنت کے بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا ایسا تو نہیں ہے, چونکہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطاب کرنے کا فرمایا بیان کرنے کا, تو آپ نے عرض کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کہ میں عجمی ہوں اور یہاں عربی ہیں, تو میں ان مر کیسے بیان کروں ان میں؟ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا لعاب دہن ڈالا تھا, پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا. تو کہیں ایسا تو نہیں جو گیلان علاقہ ہے یہ ترک یا اس طرف ہو اس حصے سے ملتا جلتا ہو کہ وہ عجم ہو, چونکہ پورا عراق عرب نہیں ہے. عجم کیا ہوتا ہے؟ غیر عرب. جو عربی نہ ہو وہ عجم ہی. جی تو یوں گیلان دونوں صحیح معلوم ہوتا ہے. تو غیر عربی میں یعنی عجمی میں گیلان, اور چونکہ جب عربی میں کچھ الفاظ ہیں جیسے اردو میں جیسے اگر گاف آتا ہے یا پے آتا ہے تو اسے جو وہ بعض اوقات فے سے بدلا جاتا ہے یا پھر بعضوں کا جو وہ جیم سے بھی بدلا جاتا ہے, جیسے بہاول پور کو بہاول فور, بہاول پور کو بہاول بہاول فور فور بہاول فور. جی خیر چلو جیلان گیلان دونوں استعمال ہو سکتے ہیں اردو میں. عربی میں تو جیم سے جیلان, گاف عربی میں نہیں ہے تو غین سے غیلان جو کہتے ہیں وہ بھی صحیح ہے. چلو غوث پاک کو مانو یار, جیلان گیلان بولو, گیلانی بولو, جیلانی بولو, غوث پاک کو مانو. کیا مانو گے؟ ولیوں کے سردار غوث الاعظم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام جیم عارف اتاری ہے. فتح رضیہ میں بھی لفظ جیلانی جملہ پڑھ کے بتاؤں, شعر میں گیلان ہے. آپ تو دونوں صحیح ہیں اور کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میرا نام عارف اتاری ہے, باب المدینہ کراچی سے میں بات کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ کئی مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ مسواک کو چت کر کے یعنی لٹا کر رکھنے سے تلی کی بیماری پیدا ہوتی ہے, اور ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ پیالے پر مسواک کو لٹا کر رکھ سکتے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. میری طرح آپ کا بھی لگتا ہے حافظہ کمزور ہے یار, کوئی اور گواہی دے گا؟ میں نے کبھی کہا ہو کہ لٹا کر رکھنے سے تلی کی بیماری پیدا ہوتی ہے. ساحل کہہ رہے کئی بار کہا ہے آپ نے. آپ تو میری طرح ان کا حافظہ لگتا ہے کمزور ہے, سائیں بھول رہے ہیں. وہ تلی کی بیماری کا اس میں کہا ہوگا کہ وہ جوتے اگر وہ پہلے الٹے پاؤں میں پہنے, علامہ جوزی کا کوئی قول ہے جوتوں کے تعلق سے, ابن جوزی کا غالباً یہ کہ الٹے پاؤں سے جوتوں کی ابتدا پہننے کی کرنے سے تلی کی تلی بڑھ جاتی شاید نکال کے دیں اگر سائیں بھائی تو وہ پڑھ دیتا ہوں. اس میں جنون کا ہے کہ لٹا کر رکھنے سے جنون پاگل پن یعنی پاگل ہو جائے تو خود کو ملامت کرے, شاید اس طرح کے الفاظ ہیں. تلی کا نہیں کہا ہوگا میں نے, اور اگر لکھا ہوا مل جاتا تلی کی بیماری لٹانے سے ہوتی ہے تو پھر مان لیتے ہیں. میں نے کہا ہوگا میں بھول گیا ہوں, اور سوال کرنے والے کو یاد رہی ہے تو کئی بار انہوں نے سنا ہے. چلو جب تک دوسرا سوال. محمد شہباز عطاری ڈیرہ غازی خان سے عرض کر رہا ہوں. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی موسیقی سے تنگ آ کر کسی سے یوں کہے کہ یار بے شک سنو لیکن آواز تو کم کر دو, ایسا کہنا کیسا؟ ہاں یہ ایک گناہ کی اجازت دینا ہوا بے شک سنو تو یہ جائز نہیں ہے. گناہ کی اجازت دینا اس کو بے شک سنو. میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے تو میں نے کیا کیا, جیسے کہ ہمارے محلے میں دکاندار تھا گھر کے سامنے, وہ زور زور سے وہاں بجتی تھی موسیقی, تو میں نے چٹھی یوں لکھی کہ آپ موسیقی نہیں چلایا کریں, مطلب ہے بھی گناہ اور مجھے تکلیف بھی ہوتی, اس طرح کا. یہ نہیں کہا کہ مجھے چونکہ تکلیف ہوتی ہے تو آہستہ آپ موسیقی چلائیں, کہ آہستہ چلائیں تو اس کا تو آہستہ بھی چلاؤ. میری تکلیف ماں بدولت کو تکلیف ہوتی ہے, مجھے تکلیف مت پہنچاؤ, تم بھلے مطلب گناہ کرتے رہو کوئی بات نہیں. تو یہ تو گناہ کی اجازت دینا ہوا, گناہ پر راضی ہونا پایا گیا تو یہ گناہ, اس سے توبہ کر لیجئے, آئندہ اس طرح کسی کو نہ کہا جائے. کسی بھی گناہ پر نہ کہا جائے کہ یہ تم بھلے کرو. یہ تو اعلی حضرت کے فتح اور رضویہ میں ایک فتویٰ تھا, اس میں رہنمائی ملی کہ ایک مسجد کے قریب ہنود زور زور سے گانے بجاتے تھے, تو اب یہ کہ تھانے میں دونوں پارٹیاں پہنچی, اب وہ کوئی تحریر تیار ہوئی کہ اتنے اتنے دن اتنے دن یہ مسجد کے پاس یا فلا فلا وقت یہ گانے زور سے نہیں بجائیں گے یا گانے نہیں بجائیں گے, باقی دنوں میں یہ مطلب انڈرسٹوڈ ہو گیا. تو اعلی حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, پہلے کے لوگ تھے بھولے لوگ تھے, اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے, تو اعلی حضرت کی بارگاہ میں سوال کیا کہ ہم کیا معاہدہ کریں, ان سے الفاظ کیا ہونے چاہیے. تو اعلی حضرت نے فرمایا کہ معنی اگرچہ ایک ہی بنیں گے لیکن اپنی طرف سے یہ الفاظ ہوں کہ اتنے اتنے دن گانے نہیں بجیں گے, یہ ہو. اگرچہ اس کا مفہوم یہ بنے گا کہ باقی دنوں میں بھلے بجیں, لیکن منہ سے نہیں کہنا ہے کہ اتنے دن بجاؤ اور اتنے دن مت بجاؤ. یہ کہیں گے تو گانے بجانے کی اجازت کی صراحت ہو گئی نا, تو یہ نہ کہیں اتنے دن مت بجاؤ, یہ ہوا تو یہ معاہدے میں اس طرح کے الفاظ ہوں. کتنی پیاری بات ہے. جیسے کہ ایک سوال کفریہ کلمات کے بارے میں کسی نے مجھ سے کیا تھا, تو اس کو پھر ہم نے کفریہ کلمات کے سوال جواب میں شامل کیا. بہت معلوماتی سوال ہے ان مانوں کا کہ بت پرست گاہک آیا دکان پر اور اس نے کہا کہ میرا پوجا کا وقت ہو گیا ہے, میں پوجا کرنے جاتا ہوں پھر آتا ہوں, تو آپ پوجا کر کے آ جاؤ. یہ نہ کہے کہ یہ کفر کی اجازت ہوئی, بلکہ کوئی محتاط الفاظ کہہ دے کہ دکان ہماری اتنے بجے تک کھلی ہے میں یہیں بیٹھا ہوں وغیرہ. یہ نہ کہے کہ پوجا کر کے, ہاں بھائی پوجا کر کے ٹھیک ہے پوجا کر کے آ جاؤ پوجا کر لو جاؤ, یہ تو کفر کی اجازتیں ہوئی نا, یہ کفر ہو جائے گا اگر یہ کہے گا نا کہ ہاں جاؤ پوجا کر لو, معاذ اللہ. تو یہ ہے احتیاط کی ضرورت. مدنی مذاکروں میں آتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس طرح کے بہت سارے مدنی پھول ہمیں ملتے رہیں گے, جو یہاں آئے وہ بھی مدینہ مدینہ, اور جو مدنی چینل پر سنتے رہے مدینہ مدینہ, انشاءاللہ بہت سارا علم ہمیں حاصل ہوتا رہے گا. مدنی قافلوں میں سفر کریں, اور پھر یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب آپ ضرور پڑھ لیں کتاب, اس میں اس طرح کے بہت سارے کفریات آپ کو معلوم ہوں گے جو خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے کہ کبھی منہ سے نکل بھی گئے ہو یا کسی نے نکالے ہو تو ہاں میں ہاں ہو گئی ہو. یہ دیکھ لیں آپ اس کو ضرور, اس کتاب کو پڑھنا ہے, ویب سائٹ پر بھی پڑھ سکتے ہیں اور خرید کر مکتبۃ المدینہ سے بھی لے سکتے ہیں. 600 تقریباً صفحے ہیں اس کے, 600 کے آس پاس اس کے پیج ہیں شاید. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں محمد نعیم کاڑا سے بول رہا ہوں. مدنی چینل بہت اچھا ہے. مجھے ایک سوال پوچھنا ہے کہ ہاتھ توتے وقت کلمہ شریف پڑھنا چاہیے یا نہیں, اس کے بارے میں تفصیل بتا دیجئے. ہاتھ دھوتے وقت کلمہ شریف پڑھنا بالکل اچھی بات ہے, پڑھ لینا چاہیے. اچھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وہ جو دلی کا جو مسئلہ تھا وہ میں عرض کرتا ہوں. علامہ ابن جوزی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں, جو شخص ہمیشہ جوتا پہنتے ہوئے پہلے سیدھا پاؤں جوتے میں داخل کرے, سیدھے پاؤں سے پہنے, اور اتارتے وقت پہلے الٹے پاؤں سے اتارا کرے, یعنی سنت کے مطابق جوتا پہنے اور اتارے, وہ تلی کے درد سے محفوظ رہے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ساحل کو مغالطہ لگاؤ کہ میں نے مسواک کا, مجھے یاد نہیں پڑتا کہ مسواک کے بارے میں سب کچھ پڑھا ہو, ہے نا, کہیں آپ پڑھا نہیں ہے سر. اچھا, وہ کفریہ کلمات پر جو سوال جواب کی کتاب ہے وہ 692 پیجز. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہاں بھائی کمپیوٹر آ جاؤ میدان میں. آپ کا مرید کمپیوٹر آ گیا ہے. میرا مرید کمپیوٹر آ گیا ہے, کیا بات ہے, نام بھی بتا دیجئے. محمد علی رضا تاری. عمر 5 سال. سوالات شروع کرنے سے پہلے آج کل پتا چلوں اگر جواب سے کوئی غلطی آ جائے تو فورت میری شرافت ہے. مجھے آپ شکایت کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرنا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. جی پاپا جانی سوالات کیجیے. جیلانی عربی لفظ ہے, مفتی صاحب فرما رہے ہیں, اور گاف سے گیلانی یہ فارسی لفظ ہے لغت کے حساب سے. دونوں ہاں دونوں صحیح ہیں. تو اعلی حضرت نے اردو میں شعر لکھا ہے تو گیلا استعمال کیا ہے. ہاں بھائی برید کمپیوٹر ایمان کی حفاظت. ایمان کی حفاظت کا کوئی ایک ذریعہ بیان کیجیے. علماء کرام فرماتے ہیں کسی مرشد کامل کا مرید ہونا بھی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے. ماشاءاللہ. پیر مرید کو کیا تعلیم دے؟ پیر مرید کو اچھا رستہ ہوتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی والے کام سوچے اور راضی کرنے والے کام کرے. ماشاء اللہ, واہ مرید کمپیوٹر. اچھا گیلانی کمپیوٹر, یہ مرید کمپیوٹر یہ بتائیے کہ ام المؤمنین حضرت سیدہ تنا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی مدینہ, یہ پرانا کمپیوٹر کو. ٹھیک ہے. اچھا مرید کمپیوٹر یہ بتائیے کہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے مریدوں کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ یعنی انہوں نے جواب دیا کہ پیرو کے پیر پیر دستگیر روشن ضمیر محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لا مکانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا مرید اپنے تمام کاموں میں اپنے ہی پیر کی طرف رجوع کرے. اچھا گیلانی کمپیوٹر مرید کمپیوٹر اس شعر کا مصرع سنائے. زمانے کے دکھ درد کی رنج و غم کی تیرے ہاتھ پہ ہے دوا غوثِ اعظم. سبحان اللہ زمانے کے دکھ درد کی رنج و غم کی تیرے ہاتھ میں ہے دوا غوثِ اعظم. اچھا مرید کمپیوٹر امام شاعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مرید کے لیے کیا چیز لازم قرار دی؟ مرید اپنے مرشد کے خلاف کسی کی بات نہ سنے, چاہے تمام لوگ کوشش کریں تب بھی مرید کو مرشد سے دور کرنے پر کامیاب نہ ہوگا. یعنی مرید اپنے مرشد کے خلاف کسی کی بات نہ سنے, چاہے تمام لوگ کوشش کریں تب بھی مرید کو مرشد سے دور کرنے پر کامیاب نہ ہو سکیں. سبحان اللہ. اچھا مرید کمپیوٹر پیر کے مرید پر کیا حقوق ہیں, یہ چند بیان کریں. مرید پر واجب ہے کہ وہ مرشد کے کپڑے اور چپل مبارک چاہتے ہیں اور ان کے بستر پر نہ بیٹھے اور ان کی استعمال والی تصدیق نہ پڑے. مرشد موجود ہو یا نہ ہو تب بھی یہ کام نہ کرے. ہاں جب مرشد ان چیزوں کو خود استعمال کرنے کی اجازت ہے تب استعمال کر سکتے ہیں. یعنی مرید پر, یعنی مرید کمپیوٹر نے یہ کہا کہ مرید پر لازم ہے کہ وہ اپنے مرشد کے کپڑے اور چپل مبارک نہ پہنے, ان کے بستر پر نہ بیٹھے اور مرشد کی استعمال والی تسبیح نہ پڑے. مرشد موجود ہو یا نہ ہو تب بھی یہ کام نہ کرے. ہاں جب مرشد ان چیزوں کو استعمال کرنے کی اجازت دیں تب استعمال کر سکتے ہیں. اچھا مرید کمپیوٹر مرید کو اپنے مرشد کامل کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ وہ مرشد کے ہاتھوں پر کبھی کامیاب نہ ہوگا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو مرید اپنے مرشد کے کامل ہونے کا عقیدہ نہ رکھے وہ مرشد کے ہاتھوں پر کبھی کامیاب نہ ہوگا. اچھا مرید کمپیوٹر حضور غوثِ پاک رحمتہ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں, کیا ارشاد فرماتے ہیں, ذرا چند فرامین سنا دیں. میرا ہاتھ میرے مرید پر اس طرح ہے جیسے آس پاس زمین پر ہے. میرا مرید اچھا رہی تو کیا ہوا, الحمدللہ اچھا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے میرے مریدوں اور دوستوں کو جنت سے داخل فرمائے گا. مدید فرماتے ہیں میں نے مکسکیوں سے اس بات کا عہد لیا ہے کہ وہ میرے مرید کو قبر میں نہ ڈرائیں گے. سبحان اللہ حضور غوثِ پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ میرے مرید پر اس طرح ہے جیسے آسمان زمین پر ہے. میرا مرید اچھا نہیں تو کیا ہوا, میں تو الحمدللہ عز و جل اچھا ہوں. اللہ کریم نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے مریدوں اور دوستوں کو جنت میں داخل فرمائے گا. مزید حضور غوثِ پاک فرماتے ہیں میں نے منکر نکیر سے اس بات کا عہد لیا ہے کہ وہ میرے مرید کو قبر میں نہیں ڈرائیں گے. مرید لا تخف اللہ ربی. اچھا مرید کمپیوٹر یہ میں ایک شعر پڑھتا ہوں، اس کا دوسرا مصرع آپ نے سنا نہیں. مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، تو یا بتک رہے بے خوف بتاو سے عالم کا. سبحان اللہ. بندہ جی وضاحت کر کے، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، یعنی بندہ یعنی غلام، یعنی غوث اعظم کا غلام یا مرید جو ہے وہ بے خوف رہے قیامت تک. لا تخف کے معنی بھی بتا دیں پورے شعر کا. مریدی لا تخف کے، میرے مرید نہ ڈر تسلی رکھ، یعنی غلاموں کو تسلی دی حضور غوث اعظم نے کہ مریدی میرے مرید نہ ڈر تسلی رکھ، قیامت تک رہے بے خوف، یعنی غوث اعظم کا مرید قیامت تک بے خوف رہے بندہ غوث اعظم کا، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، یعنی جو غلام ہے غوث اعظم کا وہ قیامت تک بے خوف رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے جو آج کے مرید کمپیوٹر ہیں ان کے ابو جان کے لیے یہ مدنی باکس اور انشاءاللہ شاء اللہ 1100 روپے پیش کیے جائیں گے. ماشاءاللہ. اچھا کیا پسند کیا ہے آپ کو کھانے میں؟ چلو بھائی مدنی منع علی رضا کے ابو 1100 روپے تو آپ کی ملک ہے، ویسے آپ مالک ہیں اس کے، جب قبضہ کر لیں گے انشاءاللہ. تو مدنی التجا ہے کہ میرا مدنی منع آئس کریم پسند کرتا ہے، وہ بھی سردیوں میں. آپ دیکھ لیں اس کو، سردیوں میں موفق آتی نہیں آتی وہ آپ کو پتا. تو اگر یہ موفق آتی ہو تو کچھ نہ کچھ نیاز کر لیں 1100 روپے کی. اور یہ مشورہ ہے مالک آپ ہیں بھائی، کہ اگر قبضے میں آ گئے آپ کے تو کچھ اور چاہیں 150 دو 500 ہزار اور ملا دیں، کچھ کھانا وغیرہ مزید اس کی پسند پوچھ لی جائے. اگر آئس کریم تو سردیوں میں شاید مناسب نہیں ہے کھلانا، ویسے بھی سنتے ہیں زکام نزلہ بخار آج کل کچھ عام سا ہو رہا ہے، تو آئس کریم نہ کھلائی جائے اس کو. اور کوئی ان کی پسند کے خالی آئس کریم تھوڑی ہوگی، کچھ اور بھی تو ہوگا. اور وہ پسند ہے مجھے بسکٹ بھی ہزار طرح کے آتے ہیں. چلو یہ ان سے پوچھ، یار جو کی روٹی بھی تو کوئی بولے مدنی منا کے، مگر اب بولے گا تو وہ کہیں جھوٹ نہ ہو. اب ماں باپ سکھا کے نہ بھیجیں کہ جو کی روٹی بولنا پوچھے دو. تو یہ کہ جب اس کو جو کی روٹی دیکھی نہیں نہ کھائی نہ پسند ہے نہ پسند ہے اس کو پتا ہی کچھ نہیں، تو یہ نہ کہلوائیں. جو یہ دل کی بات کرے نا وہی پسند کی تو وہی صحیح ہے. کن میں یہ نماز کے حکام میں وہ، چلو یہ تو مدنی منع کی پسند کی چیز پر 11ویں شریف کی نیاز کر لیں، یہ مشورہ ہے مرضی آپ کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ مسواک کرنے سے تلی بڑھنے کے تعلق سے مسئلہ ملا، لیکن اس سائل نے جو سوال کیا وہ نہیں ملا، ایک اور مسئلہ ملا ہے کہ چت لیٹ کر، خود بندہ چت لیٹا ہو، چت لیٹ کر مسواک کرنے سے تلی بڑھ جاتی ہے. یعنی کہ یہ تو باہر شریعت میں میرا خیال ہے، چت لیٹ کر مسواک کرنے سے تلی بڑھ جانے اور مٹھی باندھ کر مسواک کرنے سے بواسیر ہو جانے کا اندیشہ ہے. اس کو پائلز بھی بولتے ہیں، تو یہ ہو جانے کا اندیشہ ہے، خطرہ ہے. تو اس پر شاید ان کو خیال لے گیا ہوگا لٹا کر رکھنے کا ساحل کو. چت لیٹنا کس کو بولتے ہیں؟ یعنی اس طرح زمین پر پڑ جانا، پورا بدن کو ڈال دینا کہ چہرہ آسمان کی طرف رہے، یہ چت ہو گیا نا. کمر زمین پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. باپا جان دو تین جگہوں سے یہ سوال آیا ہے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی اولادیں کتنی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آیا ہے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا نکاح کب ہوا اور کس سے ہوا. ان کے اولاد کی تعداد 49 لکھا اس میں کرامت ہے غوث اعظم. ابھی بغدادی کسوٹی بھی کرنی ہے میں نے انشاءاللہ نیت ہے. ہاں انشاءاللہ یہ بیچارے پلے کارڈ کبھی سے لے کر تو کوئی دکھا دیتا ان کے پلے کارڈ کوئی کلام یا اس میں کوئی گیپ آئے نا جو مسائل میں غلط فہمی ہونے کا اندیشہ ہے. یا ابھی پلے کارڈ آپ نیچے کر لیں جب اشعار پڑے جائیں اس وقت اٹھانا. اب کیمرے والے نے سن لیا تو انشاءاللہ آپ کا دکھا دے گا مجھے. پاپا کسی بچے کے دو نام نہیں رکھ سکتے؟ دو نام رکھنے سے اثرات اور عادات غلط ہو سکتی ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اتنے نام ہیں اتنے نام ہیں کہ علماء نے گنے ہیں اپنے اپنے حساب سے. کیا 800 کی کیا مطلب کوئی قول بھی نہیں. بعض علماء نے جیسے مغائب الدنیا وغیرہ کے اندر 800 ذکر کیے ہیں. اعلی حضرت نے فرمایا کہ میں نے 1400 جمع کیے ہیں لیکن اس میں حسر نہیں ہے. ابن عربی علیہ الرحمٰ نے 2000 ذکر کیے ہیں لیکن اس میں بھی حسر نہیں ہے. حسر کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس میں لمٹ نہیں, لمٹ نہیں ہے اس کے اندر. اس سے بڑھ سکتے, اس سے بھی بڑھ کر ہیں. ہاں بڑھ کر ہیں سبحان اللہ. کیا حسر نہیں ہے اب یہ کہاں دو اور کہاں 2000. یہ عوام جو بھی ہے یہ ہوائی فائر کرتے رہتے ہیں جو سمجھ میں آتا ہے بولتے رہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسلامی چینل دیکھتے ہوئے تصویر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ سوال دوبارہ چلائیے. اسلامی چینل دیکھتے ہوئے تصویر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اسلامی چینل دیکھتے ہوئے تصویر پڑھ سکتے ہیں. مدنی چینل جیسے مدنی چینل ہی ایک اسلامی چینل ہے اس وقت تو صحیح معنوں میں, جس میں یعنی کہ بھرپور کوشش کی جاتی ہے غیر شرعی سلسلہ نہ ہے. باقی پروفیشن مطلب پروفیشنل چینل ہے تو اس میں عورتیں آتی ہیں, میوزک آتا ہے. کوئی ایسا میوزک اور عورتوں سے پاک اسلامی چینل پاکستان میں ہو میری نظر میں نہیں ہے. بس دنیا میں کہیں ہو تو واللہ اعلم, اردو میں تو شاید نہ ہو کہ جو 100% شریعت کے مطابق کوشش کی جاتی ہو جس میں مطلب کہ کوئی ایسی بھول نہ ہو جائے اور مفتش بھی ہوں کہ خلاف شرح کوئی بات ہو تو اس کو پکڑ لیں. تو اب یہ کہ کوئی مبلغ بیان فرما رہے ہیں یا دارالفتا اہل سنت والے مسائل بیان کر رہے ہیں اس دوران تو تسبیح نہ پڑھی جائے. اب جیسے مدنی مذاکرے میں بیٹھے ہیں آپ, اب تسبیح پڑھے جا رہے ہیں تو سوال جو مسئلہ جو بتایا جائے گا اس میں غلط فہمی ہونے کا پورا پورا خطرہ ہے. تو نہ پڑھنے میں دل لگے نہ سننے میں یکسوئی حاصل ہو اور دل لگے تو ایک کام ایک وقت میں کیا جائے تو اس وقت تسبیح نہ پڑھی جائے مدنی چینل دیکھتے ہوئے. البتہ کوئی کلام وغیرہ پڑھا جا رہا ہے, نعت شریف پڑھی جا رہی ہے, اس میں اگر کوئی تسبیح پڑھتا ہے تو اس کا وہ نقصان نہیں ہے جو نقصان بیان میں, لیکن اشعار میں بھی غلط فہمی ہو سکتی ہے تسبیح پڑھتے کے دوران. تو یہ جو ہم سنیں گے یہ بھی تو کار ثواب ہے, نیک کام ہے, تو اسی کو سنا جائے تو بعد میں اللہ کرے موقع ملے تسبیح بھی پڑھ لی جائے. ہاں جب ضرورت ہو نا, جیسے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا مبلغ نے تو درود شریف پڑھ لے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہہ دے, اسی طرح نعت شریف میں بھی کہہ لے صلو علی الحبیب کہا گیا تو بے شک اس وقت درود شریف پڑھے صلی اللہ تعالی علی محمد کہہ لے صلو علی الحبیب صلی اللہ وضو کرنے کی کتنی دیر بعد تک تحیت الوضو کے نفل ادا کیے جا سکتے ہیں؟ ام واصف جب تک وہ وضو کی تری باقی رہے اس وقت تک ہے, اس کا لکھا ہوا کہ جب تک یعنی کہ یہ اعضا سوکھ نہ جائے دیر تک تری باقی رہے. تب گھس گھس کے اگر پوچھ لیا گھس گھس کر تو پھر فوراً تری ختم ہو جائے گی. بہتر یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ تری باقی رکھے. تحیت الوضو نہیں بھی پڑھ رہا جو وہ اس کے لیے بہتر ہے کہ تری کچھ باقی رکھے. تو یہ تری جو ہے وہ نیکیوں کے پلے میں قیامت کے دن رکھی جائے گی. پوچھ لیا تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے, بہتر بات بہتر ہے کہ بچے. صلو علی الحبیب صلی اللہ. یہ ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال آیا ہے. آٹھ لاکھ کی گندم رکھی ہوئی ہو، دو ماہ بعد فروخت کرنی ہو، کیا اس پر زکات ہوگی؟ اب اصل میں اس کی مختلف صورتیں بنیں گی. عشر کی اگر صورت نہیں ہے، اس نے خرید کے بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہے، عشر کے معاملات تو الگ ہوتے ہیں، وہ پیداوار کے حساب سے ہوتی ہے. اب اس نے مال تجارت کے طور پہ کسی سے خریدی ہے جو اس نے آگے بیچنی ہے، اس اعتبار سے اس کے پاس رکھی ہوئی ہے، اس لیے وہ زکات کا پوچھ رہے ہیں. تو پھر اس کی شرائط کو دیکھا جائے گا کہ دو ماہ بعد کی جو بات کر رہے ہیں بیچنے کی، اگر اس سے پہلے ان کے اوپر زکات فرض ہو چکی ہے، مال تجارت ہے، تو پھر اس کے اوپر مال تجارت کے اعتبار سے زکات لازم ہوگی. یعنی اگر اس کا سال پورا ہو چکا ہے اور اس وقت زکات لازم ہوتی ہے، تو اگرچہ دو مہینے کے بعد بیچنے کے لیے رکھی ہو، زکات اس پر لازم ہوگی. اگر کسی نے کوئی سفر پر جا رہا ہو یا کہیں جا رہا ہو اور کوئی اس کو کہے کہ یار میرے لیے یہ چیز لیتے ہوئے آنا، اور وہ لے کر بھی آ جائے اور واپسی میں اس کو مہنگی بیچے، تو کیا وہ ایسا کر سکتا ہے؟ اکاڑا سے سوال ہے. اس طرح کی وکالت تو مجہول ہے، اس طرح بنانا ہی درست نہیں ہوگا. اگر اس نے کوئی چیز خریدنے کے لیے کہا ہے کہ میرے لیے یہ چیز خرید لینا، تو پھر اس کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہی وکیل بنائے کہ یہ چیز اس نے خریدنی ہے تو کتنے تک کی خریدنی ہے. وہ چیز اس کو مطلق بول دیا کہ یہ چیز لے لینا، یہ بتائی نہیں کہ کتنی قیمت کی خریدنا ہے، تو پھر تو یہ وکیل بنانا ہی اس طریقے سے درست نہیں ہوگا. جبکہ بیچنا ہو، یہ بیچنے جی، جبکہ پتا ہو کہ وہ فلاں چیز وہاں 10 روپے کی ملتی ہے، یا میرے لیے وہ لے آنا، یا ایسے تعلقات ہوں کہ مہنگی سستی جو بھی ہو، کہ وہ آپ وہ فلاں چیز میرے لیے لے آنا، اور یہ پتا ہے کہ نفع نہیں رکھے گا، یعنی خریدنے بیچنے کا وکیل نہیں ہے، صرف لانے کا وکیل ہے، کیونکہ ایز اٹ از کوسٹ پتا نہیں چلتی. یعنی ایسی جہالت نہ ہو، ایسا یعنی اس کے اندر معاملہ نہ ہو کہ جس کی وجہ سے آپس میں کوئی نزاع جھگڑے کی صورت پیدا ہو جائے کہ بھائی نہیں اتنی مہنگی تو نہیں ہوتی، تو پھر اس طرح درست نہیں ہوگا. تو اس میں ٹھیک ہے، اگر تو ایک چیز مقرر ہے کہ ہوتی ہی اتنے کی ہے اور اس مقام سے وہ لانے کے لیے کہہ دیا ہے، تو پھر واضح. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یار جتنے کی ملے لے آنا، میں لے لوں گا. اصل دوستوں میں سے تعلقات ہوتے ہیں، کہ وہ جو سفر میں گیا نا، جیسے دبئی گیا تو دبئی سے میرے بلینکٹ لے آنا، بہن کے جیس میں دینی ہے مثال کے طور پہ. تو اب یہ کہ نہ اس کو بھاؤ پتا، نہ اس کو بھاؤ پتا، اب وہ جتنے کی ملے گی اور پتا انڈرسٹوڈ ہے کہ دونوں کے تعلقات ایسے کہ یہ لڑیں گے نہیں، یہ صورت دیکھ لیں اس کو. اچھا کچھ لوگ جاتے بھی ہیں تو بھائی نہیں ہے، یہاں بھائی کی صورت نہیں ہے، وکیل کیا ہے جو وکیل میں بھی اصل میں ایسی جی صورت نہیں ہونی چاہیے، مجبور صورت تو جی ہے اس میں. یا یہ ہو کہ حد بندی ہو کہ بھائی 1000 روپے تک ملے تو لے لینا، 1000 روپے کے اندر اندر ملے تو لے لینا، یوں ہو. بالکل، یعنی اس کی ایک حد بندی تو کرنا پڑے گی. ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ جاتے ہیں سفر پر اور واپسی میں بس صرف اس کی مطلب لانے کے پیسے دیتے ہیں، مطلب اس کی پیمنٹ کر دی اور لانے کے میں اتنے لے رہا ہوں اجرت. ہاں یہ تو دوستوں والا معاملہ نہیں ہے، یہ تو ایک طرح کا بزنس پھیری جو کرتے ہیں نا، وہ ایسا کرتے ہوں گے، پھیرا کرتے ہیں نا. جی جی ایسا ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے، وہ اصل میں مسئلہ یہ نا کہ بھلے وہ پیسے لے رہا ہے نہیں لے رہا، اس کو جب وکیل بنایا ہے تو اس کو بول دیا میرے لیے بلینکٹ لے کر آ جانا، اب وہ بلینکٹ اس کے لیے ایسا لے کر آتا ہے کہ اس کی کوسٹ سے ہی باہر ہے، بولے تم نے بولا تھا بلینکٹ کا، تو یہ تھوڑی بتایا تھا کہ کیسا لینا ہے. اس میں سمجھاؤ 500 کا ملے گا، آیا 2500 کا، اب تو یہ پڈا ہوا نا. اس میں اگر یہ رہنمائی ہو جائے کہ جب ہمیں کسی جگہ سے کوئی چیز منگوانی ہے تو ہمیں کیا کہہ کر کس انداز سے اس سے بات کرنی چاہیے یا کیا کرنا چاہیے تاکہ اس طرح کا جھگڑا نہ ہو. اب تو آسان ہے، بھاؤ معلوم کر کے مجھے ذرا ایس ایم ایس کر دینا، فون کس کے پاس نہیں ہے تو بتا دے گا بھائی اتنے والی بھی اتنے والی ہے، اس کی اب تو پکچر بھی بھیج سکتے ہیں اگر اس کے پاس واٹس ایپ ہے تو. نہ جھگڑا کی صورت نہیں ہونی چاہیے، جہاں جھگڑا ہوا کہ یہاں جھگڑا ہو جائے گا تو یہ ناجائز ہے، بے وہ شراب میں اور یہ وکالتوں میں اور ان میں یہ مسائل ہیں. تو یہ اس طرح بھیج دے کہ بھائی اتنے کی مل رہی ہے اور یہ اس کا کلر ہے، دیکھ لو تم کون سی لینی ہے، تو یہ پھر بتا دے گے یہ لے لو، سائز بھی بتا دے، سائز بھی بلینکٹ میں چھوٹے بڑے پتلے موٹے کمپنیاں ہر ایک کا، یعنی ہو سکتا ہے 1000 کی بھی آتی ہو اور 10000 کی بھی آتی ہو، تو یہ سب طے ہونا سمجھ میں آتا ہے کہ طے کر لے. محتاط انداز میں. اب آسان ہے یہ مجھے دکھا دینا ذرا. اب وہ اس نے دھوکہ دیا تو وہ گناہگار ہے کہ جو بتائی وہ نہیں لایا اور اس کے سستی کوالٹی کی لے آیا تو گناہگار ہے. وہ سائزیں وغیرہ سب لکھی ہوئی ہوتی ہوں گی, وہ لکھا ہوا جو پلاسٹک کا یا کچھ بھی جو نا اس کی بھی تصویر بھیج دے, کام پکا کرے, کمپنی کا نام بھی بھیج دے, جو یہ سب کا پکچر بن جاتا ہے. یہ ایک بلینکٹ کی مثال دی, اسی طرح قیاس کر کے ہر چیز پر اس کی پہچان شناخت وغیرہ بھیج دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. میرا نام منور حسین ہے, میں شاہدرہ لاہور سے بول رہا ہوں. میرا بابا جی سے سوال ہے کہ نماز جنازہ اٹھاتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھا جاتا ہے, کیا یہ لفظ پاکستان بننے سے پہلے کا ہے یا پھر بعد کا؟ جب سے ہوش سنبھالا جنازہ اٹھاتے وقت یہ دیکھا ہے, کلمہ پاک کلمہ شہادت یوں کر کے اٹھاتے ہیں اور کلمہ بھی پڑھتے ہیں. وہ جس طرح کے تلفظ ہو جلدی میں بندہ پڑھ تو نہیں سکتا ہے, تو وہ جلدی نہیں ہوتی, تبھی انشاءاللہ انشاءاللہ بولتے ہیں, انشاءاللہ الحمدللہ. تو اب وہ جو اس وقت تو جلدی ہوتی ہے, بھیڑ ہوتی ہے, چینم بعض وقت چینا جھپٹی ہوتی ہے, اتنی بھیڑ ہوتی ہے, تو اس وقت جو بھی پڑھتے ہوں یہ, تو اگر درست تلفظ کے ساتھ پڑھتا ہے کلمہ شہادت تو صحیح ہے, ثواب کا کام ہے, پڑھنا چاہیے. اور کلمہ پاک کلمہ شہادت یہ اعلان کرنا بھی اچھا ہے کہ دوسروں کو بھی یوں لگے کہ اس میں کلمہ پڑھا جاتا ہے, پڑھنا چاہیے, ثواب کا کام ہے, کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ اشارہ, تو یہ اب کلمہ پاک کلمہ شہادت یہ کب سے, میں نے کہا میں نے ہو سنبھالا جب سے, تو ہو سکتا ہے ہندوستان سے چلا رہا ہو. پرانا ہے نہیں, تو اصل میں پہلے تو ذکر خفی کا حکم تھا, یعنی آہستہ آواز میں, اس سے پہلے خاموشی کہ تفکر کرے, غور و فکر کرے اپنے حالات کے اوپر اور اپنی موت کے اوپر توجہ رکھے, پھر اس کے بعد آہستہ آواز میں, پھر اس کے بعد جب لوگ غافل ہو گئے اور آپس میں گفتگو کرنے لگے تو پھر علماء نے ذکر بالجہر یعنی بلند آواز سے بھی یہ کلمہ پڑھنے کی اجازت مرحمت فرمائی. تو فتاوی رضویہ میں سید عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے مذکور ہے. کلمہ پڑھے ناچ چری بھی پڑھ سکتے, کوئی حرج نہیں. اب پڑھنا مناسب ہے کہ اب وہ خاموشی کا وہ دور چلا گیا. ایک دور تھا کہ جب جنازہ اٹھتا تھا تو ہر ایک جنازے کے شرکا جو ہوتے تھے نا, یہ منہ پر کپڑا ڈال کر رو رہے ہوتے تھے اپنی موت کو یاد کر کے. تو یہ اگر کوئی اجنبی آئے نا تو اس کو سمجھنا ہے کہ تعزیت کرنی کس سے, سبھی رو رہے ہیں. تو اور اب بھی رونے والے روتے ہیں, کب ہوگا؟ جوان بیٹا ہوگا کمانے والا, کماؤ پتر ہوگا, وہ اچانک وہ مر گیا ہوگا تو اب رونے والا پہچانا جائے گا. جو تھوڑا بوڑھا یا ادھیڑ عمر کا ہوگا سمجھ جائیں گے اس کا باپ ہے, اس سے تعزیت کر لیں گے. اور کون روتا ہے جنازے میں اپنی موت کو یاد کر کے؟ تو شاز و نادر کو روتا ہوگا, نہ ہونے کے برابر رہ گیا. اب یہ باقی عزیز روتے ہیں, ماں مر گئی اور بیٹا کنوا رہا ہے تو اس کی شادی کون کروائے گا؟ تو اب یہ کنوارا بیٹا روئے گا. شادی شدہ اگر ساتھ میں رہتا ہے اور ساس بہو کی جنگ سے تنگ آ گیا تھا, اس کو رونا نہیں آئے گا, بہت مشکل ہے. تو اس طرح مطلب یہ پہچان آ جاتا ہے کہ ان میں سوگوار کون ہے. پہلے اپنی موت کے لیے سب روتے تھے, اب وہ نفسیاتی طور پر یہ جنازوں میں رونا ہوتا ہے. تو یہ جو رونا خود بخود آتا ہے میت پر, حرج نہیں ہے اس میں. میں ایک بات بتاتا ہوں کہ اب دور بدل گیا ہے, وہ خوف وہ رقت وہ سوز و گداز اور موت کی تیاری کا ذہن اور قیامت اور قبر کے احوال سے ڈر یہ اب تقریباً جا چکا. اب یہ رونے میں بھی دنیا داری ہے, میت پر رونے میں بھی دنیا داری ہے. جیسے خاص کر عورتیں یہ جان بوجھ کے پھو پھو پھو پھو کر کے روتی ہیں. پہلے تو روتی ہوں گی تو ہو سکتا ہے کہ ریئل ہوتا ہو, یہ بعد میں جو جب جب کوئی عزیز آتا ہے نا انہیں روئیں گی, پھر ارے بیچاری کو پانی پلاؤ پانی پلاؤ, تو جان جان کے تھوڑا تھوڑا گھونٹ گھونٹ دے کر یہ پیے گی, اب یہ سیٹ ہو جائے گی. پانی پی لیا نا, جو پانی نکل گیا تھا اب وہ ریکور ہو گئی. اچھا پھر گھنٹے دو گھنٹے کے بعد کوئی اور عزیزہ آئی, اور اس نے دروازے کے سامنے ہی نعرے لگانے ہیں, ہائے ہوئے وہ چلا گیا جوان, یہ تو اس کو بالکل وہ بٹن آن ہو گیا اس کا, ہوئے ہو کر کے اب اس نے پھر وہ شروع کر دیا, اور پھر جو آگے پیچھے اس نے بھی اس میں سر ملانا ہے, بازو کا ایسا ہوتا ہے. اب جیسے جو بہو ساس سے تنگ آ گئی ہوگی, ساس فوت ہو گئی, بہو نے تو رونا ہی رونا ہے, بہو نہ روئی تو پھر اس کو رلایا جائے گا, ہاں یہ خوش ہوئی ہے جی, اس کو بیچاری کو زبردستی رونا پڑے گا, انہیں بھرپور ڈرامہ کرنا پڑے گا, اس کو آنسو نہیں آئیں گے تو کپڑا آڑے رکھ کر آواز نکالنی پڑے گی رونے کی. ہمارے یہاں یہ چل رہا ہے آج کل, اللہ تعالیٰ ہم کو اخلاص عطا فرمائے. گاؤں وغیرہ میں ایسی صورتحال دیکھی ہے کہ مثال کے طور پر بیٹی کی شادی ہو گئی دوسرے گاؤں میں رہتی ہے, تو اب ماں کا پیچھے انتقال ہو گیا, تو اب جب وہاں اطلاع ملے گی تو وہ سارے مل کر پہلے وہ رونا دھونا وہاں پر ہوگا, اس کے بعد جب وہ اس گاؤں سے نکل کر اپنے ماں والے گاؤں میں آ رہی ہے واپس, تو جیسے گاؤں کے ابھی داخل نہیں ہوئی گاؤں سے پہلے ہی اس کے بین شروع ہو جائیں گے, اور ارد گرد جو ہے وہ ارد گرد جو ہے وہ جو گھر کے آس پاس کے رہنے والے ہوں گے ان کو بھی پتا چل جائے گا, پھر باقاعدہ جو ہے ایک دوسرے کو بتا دیں گے فلاں آ رہی ہے اس کی بیٹی آ رہی ہے, وہ جلدی جلدی پہنچو, پھر وہ یہ پہنچیں گے, پھر یہ جو بین کا پورا سسٹم چلے پوزیشن گا لے لیں گے, پوزیشن لے لیں گے. یہاں تک کہ ایک ایسا وہ عجیب لگا تھا کہ وہ باپ کا انتقال ہوا تو اس کو بولا تھا کہ تم جو رو رہی تھی نا وہ بہت ہی عجیب لگ رہا تھا, تھوڑا یوں کر کے جو ہے نا تھوڑا ترکیب بنایا گیا وقار کے ساتھ رو, توبہ یار استغفر اللہ. ویسے خود بخود میت پر رونا آیا وہ رحمت ہے, لیکن یہ جو یہ بناوٹی رونا پھر اس میں واویلا بچاتے ہیں کہ میت کے اوصاف بیان کر کے جو اس میں نہیں ہے مبالغہ کر کے جو مطلب آواز کے ساتھ چیختے ہیں روتے ہیں اس کو تو حرام لکھا ہے. ہاں دوپٹے اترنا اپنے اوپر ہاتھ پیر پیروں کو مارتے ہوں گے سروں کو کوٹتے ہوں گے وہ کیا کیا کر کپڑے بھی پھاڑ ڈالتی ہوں گی, توبہ توبہ تو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. آمین. توبہ کرنی چاہیے جس نے یہ نوحہ اور واویلا کیا ہو, توبہ کرنے صبر کرنا سیکھے. وعلیکم السلام. خبر تیار جنازے میں جلوس میں جنازے ٹھیک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سرور اتاری منی سالنگ سے عرض کر رہا ہوں, یا منصوری میرے آپ یہ سوال ہے کہ شادی کے لیے کوئی وظیفہ عطا فرما دیں. دوبارہ انہوں نے شادی کے لیے وظیفہ پوچھا, میں ایک اور کال بھی چلا رہے ہیں. تو میرے رسول کی بارگاہ میں سوال, بعض لوگ یہ وسوسہ ڈالتے ہیں کہ جو کتاب پڑھنی نہیں ہو اسے لینا نہیں چاہیے, کہ اسے پھر کتاب کی بے ادبی ہوتی ہے, کتاب کو لے کر رکھ دیں, یہ اچھی بات نہیں ہے. لوگ ذہنوں میں یہ وسوسہ ہے کہ یہ درست ہے, کتاب لینی نہیں چاہیے کہ بے ادبی ہوگی. کتاب بعض لیتے ہیں پڑھتے نہیں ہیں رکھ دیتے ہیں, تو اب اس طرح کتاب لینی نہیں چاہیے جب پڑھنی نہیں ہے تو آپ رکھ دیتے ہیں, یہ بے ادبی ہوتی ہے. تو قرآن کریم پھر رکھنا چاہیے کہ نہیں, پڑھتے نہیں ہے تو نہ رکھے, بے ادبی ہوگی تو پھر تو گھر کو کیا معاذ اللہ مسلمانوں کا گھر قرآن کریم سے خالی رکھا جائے, ایسا نہیں ہے. قرآن کریم رکھا بھی جائے اور اس کو پڑھا بھی جائے, خدا نہ خاصا کو نہیں پڑھتا تب بھی اس کا رکھنا بھائی سے برکت ہے, زیارت اس کو دیکھنا چھونا سب ثواب کے کام ہے. وضو سے چھوئے پاک صاف طہارت مطلب وضو ہو, بے غسلہ نہ چھو سکے وضو والا چھو سکے. تو یوں کتاب بھی دینی اگر گھر میں رکھتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے بھی فائدے ہوں گے, نقصان نہیں ہے. اس کو بے ادبی نہیں بولتے, خالی نوٹوں کی تھپیاں ہی رکھنی ہے, چاہے کام آئے یا نہ آئے, چاہے دیمک کھا جائے چاہے ڈاکو لے جائے, اس کو رکھنا ہے. نوٹوں کی تھپی کو سونا سنبھال سنبھال کے رکھنا ہے, بڑا چڑھا کر رکھنا ہے. یہ عورتیں خاص کر خوب گولڈ جمع کرتی ہے, کہاں مائیا نہ ہے چھوڑ کے مر جائیں گی, اور اولاد کا بھی پتہ نہیں چلے کہاں کہاں سونا رکھا ہے. چھپا کے رکھتی ہوں گی. ان سے بچنا ہے, نہ کہ دینی کتابوں کو رکھنے سے بچنا ہے. کوئی بے ادبی اس میں نہیں ہے, صرف رکھنے سے بے ادبی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ آیت الکرسی کے تغرے بھی تم لگاتے ہی رہے, تو پڑھے یا نہ پڑھے تغرے برکت کے لیے لگاتے ہیں, یہ بھی اچھی بات ہے, برکت کی چیز ہے, کوئی حرج نہیں لگانے میں. شادی کی رکاوٹ کے تعلق سے مینڈک سوار بچھو نامی رسالہ مکتبۃ المدینہ کا پیج نمبر 24 پر تین اس کے اوراد لکھے, ان میں سے ایک پیش کرتا ہوں. جن لڑکیوں کی شادی نہ ہوتی ہو یا منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہو, وہ نماز فجر کے بعد یا زلزلہ والاکرام 312 بار پڑھ کر اپنے لیے نیک رشتہ ملنے کی دعا کریں. انشاءاللہ عزوجل جلد شادی ہو اور خاوند بھی نیک ملے. اچھا, اگر لڑکا ہے اس کنوارا ہے تو اس کے لیے یہ یا حیو یا قیوم 143 ٹائمز لکھ کر تعویذ بنا کر کمارا اپنے بازو میں باندھے یا گلے میں پہن لے, انشاءاللہ عزوجل اس کی جلد شادی ہو جائے گی اور گھر بھی اچھا چلے گا. یہ لکھنے میں پھر یا قیوموں میں دو دائرے بنیں گے, قاف دو نقطے والا اس کا دائرہ کھلا ہو اور میم اور واو تینوں کے دائرے کھلے ہوں, قیوم میں تین دائرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. والدین اپنے بچوں کے سامنے ہی کسی کی برائی کرتے ہوں اور بچوں کو برا لگتا ہو تو کیا کیا جائے, ایک اسلامی بہن کا سوال ہے. اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی بری عادتوں کو کس طرح ختم کیا جائے, یہ افریقہ سے سوال ہے. یہ تو بہت بڑی نادانی ہے, میرے کو تو اس کا بہت واسطہ پڑتا ہے. بچہ سمجھدار ہوتا ہے اور سامنے اسی کے کہتے ہیں اس کو سمجھا اسی سے بہت کرتا ہے, اس کو سمجھا ماں کو بہت ستاتا ہے, اب وہ کہاں سمجھے گا. تو اگر کوئی سمجھانے والا ایسا ہے کہ جس کے سمجھانے سے آپ کو لگتا ہے کہ فائدہ ہوگا اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ سمجھائے, تو اس کو بھی الگ سے بولے, اس کے سامنے نہ بولے. سامنے سے تو وہ ڈیگریڈ ہوا نا, پھر ایک ہی نہیں ہوتا کہ مجھے کہہ رہا ہے, 10 دوسرے موجود ہوتے ہیں وہ سن رہے ہوتے ہیں, تو وہ کتنا بےچارا شرمندہ ہوگا اور اس کے دل کو ایزا ہوگی کہ میرے باپ نے یہ بھری کچہری میں عوامی عدالت میں مجھے رسوا کر دیا, اب تو میں چھوڑوں گا نہیں, شیطان اتنا وسوسے ڈالتا ہوگا. یہ تو تجربات جاری ہیں میرے, اب بھی ہو رہے ہیں وہاں سب تھوڑی, یہ میرے مدنی مذاکرے کے مدنی پھول پہنچتے ہیں ان تک, وہ سنتے ہیں. یہ بڑے بڑے پڑھے لکھے بھی بات بازی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ سب کے سامنے بولتے ہیں. اچھا خاصا بچہ بڑا ہوتا ہے, بلکہ بالغ بھی ہوتا ہوگا بعض اوقات, بڑے بڑے لڑکے ہوتے ہیں یہ لے آتے اور یوں پھر بولتے ہیں. تو میرے ساتھ ایک ایسا ہوا تھا کہ پرانی باتیں کہ کسی کے یہاں جانا ہوا تھا, تو وہ اب ان کے وہ بڑے تھے, انہوں نے کہا الگ وہ بچہ ان کا شادی شدہ تھا, کہا کہ اس کو دم کر دو سر, یہ حصہ جن خالی ہے. لا حول ولا قوۃ وہ تو بےچارا وہیں پہ وہی شروع ہو گیا فائر کرنا. اچھا وہ ہاتھوں انتقامی کاروائی شروع تھی, تو وہ انتقامی کاروائی نہیں کرنی چاہیے, ماں باپ سے لڑنا نہیں چاہیے. ماں باپ نے یا باپ نے بھول کر لی بھی یا کہہ دیا تو بڑا دل رکھے اور لڑے نہیں. تو آج تو یہ ہوگا کیسا یار خوراک, سامنے سامنے لڑائی شروع کر دی تو پیچھے سے تو خدا جانے کیا ہوتا ہوگا باپ کے نصیب. لڑائی شروع نہیں کی تھی اس کو, وہ کہا کہ یوں نہیں یوں آؤ خالی ہے وہ تو تیسرا مالا خالی ہے, آدھا دماغ ہے, یہ بھی ایک محاورہ ہے, یعنی جو خر دماغ ہوتے ہیں غسیلے یا نا سمجھ, یعنی بے وقوف ٹائپ, ان کا بھی یہ بولتے ہوں گے کہ یار تیسرا مالا خالی ہے, کوئی سمجھتا نہیں میں بات. تو اس نے بتا دیا کہ میرا ہی خالی, پریکٹیکل کر کے ایسا سامنے سامنے نہ بلا بھائی. تو یہ ماں باپ بھی پھر باپ کا باپ ہوتا ہے, باپ بھی جو ہے جو یہ سامنے بول سکتا ہے اس کے, تو گھر میں کیا نہیں بولتا ہوگا اس کو, کہاں چھوڑتا ہوگا اس کو, تو یہ لوہے سے لوہا ٹکراتا ہوگا اور چنگاریاں گرتی ہوں گی. تو نہ یہ سدھرے نہ یہ سدھرے, پھر یہ بےچارے عمر بھر روتے ہوں گے. تو بہرحال یہ کہ اولاد کو تو ماں باپ کی اطاعت کرنی کرنی اور ان کا احترام کرنا, چاہے ماں باپ ظلم بھی کرے تب بھی احترام کرنا ہے. لیکن ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اس طرح کر کے اولاد کو مزید بگاڑتے ہیں, سدھارتے نہیں ہیں. یہ سمجھتے ہم سدھارتے ہیں, ان کو سدھارنا آتا نہیں ہے. مدنی مذاکرے انشاءاللہ آپ سنتے رہیں گے تو سدھارنا آ جائے گا انشاءاللہ. بپا اگر کسی سے اصلاح کروانی ہی ہو تو پھر طریقہ کیا اپنایا جائے؟ یا تو پہلے سے بول دے کہ میرا بیٹا جو ہے نا اس کو آپ سمجھائیں, یہ گھر میں ستاتا ہے, اس کو بیٹے کو پتا نہ چلے, بلکہ جس کو کہا اس کو بھی سمجھا دے, وہ بھی جس کو کہا وہ بھی سمجھدار ہو, یہ ضروری نہیں ہے. وہ اس کو بولے گا والد صاحب کو اتنا تنگ کرتے ہو کہ میرے کو آ کر بےچارے کو بتانا پڑا, تم کو شرم نہیں آتی, اتنے جوان ہو گئے ابو کو ایسا تنگ کر کے رکھا ہے. تب تو جی حضرت جی حضور بس خلاص, اور میرے باپ کو بولے گا آپ بتاؤں گا میں. یہ کتنے بھی سو سو ہوتے ہیں, تو یہ حضرتوں کو بھی سمجھانا پڑتا ہے. بعض ہوا حضرت بھی اتنے, ہر حضرت سمجھدار نہیں ہوتا. اب ہم لوگ تو چونکہ وہ ماحول ہے نا, تجربہ ہے, گاہک تجربہ ہے, تو یوں مطلب یہ کہ کوئی کوئی بات سمجھ میں آ جاتی ہے. لیکن ہر امام صاحب کو اور یہ حضرتوں کو سب کو سمجھ میں آتی ہو, یہ بول پن کی وجہ سے یہ فائر کر دیں گے, اس کو بول دیں گے تو کیس خراب ہو جائے گا. تو بولنا نہیں ہوتا, تو اس لیے حضرت کو بول دیا جائے کہ میرا مت بتانا, اپنے طور پر اس کو سمجھانا, تو شاید فائدہ زیادہ ہوگا. بول دیا تو ہو سکتا ہے کہ فائدہ کم ہو, کہ وہ ایک دم اس کی گھوم جائے, پھر یہ پوری بات اسے سمجھ میں نہیں آئے گی, ہاں ہاں ہاں کر کے گھر چلا جائے گا, اور واقعی خر دماغ ہو تو لڑائی کرے گا پھر کہ کیوں بات کی میری, اب میں ان کے پاس بھی نہیں جاؤں گا. میں پھنس گیا تھا جا کے, سب آدمیوں کے سامنے مجھے سمجھا رہے تھے, ان حضرت کو بھی چاہیے گا اکیلے میں سمجھائے, سب کے سامنے نہ سمجھائے, ہے نازک معاملہ. تو یہی بیٹیوں کا ہوتا ہوگا کہ جو بیٹی تنگ کرتی ہوگی تو امی کسی مبلغ اور باجی کے پاس جا کے فریاد کرتی ہوگی, باجی وہ ستاتی ہے, اتنی بڑی زبان نکالتی ہے. اب باجی اس کو سامنے سامنے سمجھاتی ہوگی یا جو بھی ہوتا ہوگا, تو پھر جو ہوتا ہوگا, تو اس طرح احتیاط کی ضرورت ہے. اچھا اب اگر کوئی آئے والد اور اپنے بیٹے کے بارے میں کہے کہ یہ ضد کرتا ہے تو یوں نہیں کرتا, نہیں یہ نہیں کھاتا, نہیں اس کو سمجھائیں کہ یہ یوں بھی کرے تو یوں بھی کرے, اب ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ میں تو عموماً اب تو خاموش ہو جاتا ہوں. ابھی ایک دو دن پہلے ہی کی بات ہے, کچھ صاحب آئے تھے, بولا یہ بہت تنگ کرتا ہے, جوان بیٹا تھا باپ نے بولا. اب میں تو مسکرا گیا, میں چپ ہو گیا, کیا میں کیا بھی بھری کچہری اور لوگ بھی تھے, میں اس کو سمجھاؤں کیسے, باپ کو بھی اس کے سامنے کیسے سمجھاؤں؟ ظاہر ہے کہ باپ کو بھی تو, اگر باپ کو سمجھاتا ہوں تو بھی پھجی تھا, اس کو سمجھاتا ہوں تو بھی اس نے کب سمجھنا ہے, اب وہ خدا جانے اس نے باپ کے ساتھ گھر جا کر کیا سلوک کیا ہوگا, خدا بہتر جانے. ابھی تازہ ترین واقعہ ہے, ایک بار تو ایک ڈاکٹر آیا تھا, وہ اسپیشلسٹ کسی فیلڈ میں تھا بےچارا, مطلب اس نے اپنا جوان بیٹا تھا اس کا, یوں کہہ سکتے بالغ لگ رہا تھا, اس کے بارے میں کہانی سنائی, پھر وہ سامنے سامنے تو سمجھاؤ, میں اسی لیے لایا ہوں آپ کے پاس. اچھا وہ باپ بھی آیا تھا سفر کر کے آیا تھا کہیں سے, اس کو سمجھاؤ, پھر میں نے باپ کو سمجھایا, اب میں کیسے سمجھاؤں, یہ تو بولے گا مطلب کہ میرے کو تم نے لے کر گئے پیر صاحب کے سامنے, بالکل ایک ٹکے کا نہیں رکھا, خوار کر دیا. تو اب میں نے کہا تو یہ تو کہیں ایسا نا وہ مزید جھگڑا کرے آپ سے, تو ایسے نہیں بولتے, آپ الگ سے مجھ سے فرما دیتے, پھر میں سمجھاتا تو اثر کرتا, اب کیا سمجھاؤں اس کو, رکھا کیا سمجھانے کے لیے. تو یہ عام ہے, پڑھا لکھا ہو غیر پڑھا لکھا ہو نہیں سمجھ آتی, سب کے سامنے یا تو سمجھاتے ہیں, بچوں کو جھاڑتے ہیں, اولاد کو اپنی سب کے سامنے جھاڑتے ہیں, سب کے سامنے مارتے ہیں, تو اس طرح اصلاح ہونا بہت مشکل ہے, ضد پیدا ہو جاتی ہے, زیادہ امکان یہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. درس کر رہا ہوں, ابھی آپ نے مسواک شریف پیالے پر رکھی تھی تو اس کا آپ نے رخ چینج کر دیا پھر دوبارہ رکھی, تو اس میں کیا حکمت تھی؟ یہ بھی ارشاد فرما دے, ہمیں سیکھنے کو مل جائے. مسواک کا رخ یوں کیا تھا پھر یوں کر دیا تھا. جی اچھا, یہ بھی نوٹ کرتے ہیں آپ لوگ. سوال میں نے مسواک کا رخ جو یہ ریشہ نا وہ قبلے کی طرف کی تھی اس نیت سے کہ قبلے کی طرف نہیں, میں نے یوں اپنے زوم میں اس کو پاؤں تصور کیا, اس کو منہ تصور کیا, تو ہر چیز کا منہ قبلے کی طرف ہو یہ میری خواہش ہوتی ہے. یہ قلم دیکھو اس کا نب ہے نا, یہ اس کا منہ ہے قبلے کی طرف, کوشش ہوتی ہے. ہاں بوتل کا بھی یہ قبلے کی طرف, یہ دم ہے اس کی, الحمدللہ کوشش ہوتی ہے. تو قبلے کی طرف کعبے کی تعظیم کی نیت سے رکھیں گے تو ثواب ملے گا. امیر حسین عطاری ضلع بہاڑی پاک تونسوی کے بنا, امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میں امام مسجد ہوں اور اذان کی بھی ذمہ داری ہے, تو میں جب اذان دیتا ہوں تو اس کے بعد اپنی ہی اذان کا کیا میں جواب دے سکتا ہوں ثواب کی نیت سے, یا اور کسی اذان کا جواب دینا ہوگا؟ اکثر تقریبا ہی ہوتا ہے کہ دوسری اذانوں کی آواز نہیں پہنچ پاتی, اذان کا جواب نہیں دیا جاتا کسی حد تک, تو عرض ہے کیا میں اپنی ہی اذان کا جواب خود دے سکتا ہوں تو یہ ثواب کی فضیلت حاصل ہو سکتی ہے؟ جزاک اللہ خیرا, مغفرت کی دعا فرما دیجئے. یغفر اللہ لنا ولکم, آپ کا ثواب کمانے کا جذبہ تو قابل رشک ہے ماشاءاللہ, مرحبا آپ کے صدقے ہمیں بھی یہ جذبہ مل جائے. تو حدیث پاک میں اذان دینے کے بڑے فضائل ہیں, اور مؤذن کو خود اپنی اذان کے جواب دینے کا تذکرہ تو حدیث میں دیکھا نہیں ہے, جو سنے اس کے جواب دینے کا تذکرہ موجود ہے. تو اس لیے اپنی اذان کا جواب جیسے السلام علیکم کہا تو اس کے فضائل ہیں, جواب دیا اس کے بھی فضائل ہیں, تو آپ بولو سلام بھی میں اور جواب بھی میں دوں تو دونوں ثواب مل جائیں. تو سلام خود کرے اسی کا جواب دینے کا ذرا کہیں پڑھا نہیں ہے, اور سمجھ میں بھی یہ آتا ہے کہ جب سلام کیا تو جواب اس سے لینا ہے, تو اس طرح اذان جب دی ہے تو جواب تو دوسرے کے لیے, حدیث میں تو دوسروں کے لیے, تو اس لیے وہ آپ کی ہرس نے مطلب یہ کہ ہرس مدینہ مدینہ آپ کی جب ثواب کمانے کی ماشاء اللہ. ثواب بھی اسی کو ملے گا نا کہ جو مؤذن کو جیسا فرق کہتا ہوا سنے اسی کی مثل کہے, اذا سمعتم المؤذن یقول مثل ما قال, یعنی اسی انداز میں سے تم میں سے کہے قولوا مثل ما قال, جس طرح اس نے کہا ہے ویسا ہی کہے. تو اب یہ تو سن نہیں رہے نا مؤذن کو کسی, تو اس لیے جواب تو نہیں بنے گا ان کے اوپر. جی جی, اور وہ بہرحال کچھ اور بھی اس میں ہے پڑھنے کا جواب, وہ الفاظ تو کہنے کہنے جو مؤذن نے کہے, پھر بعد میں اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ, یہ تو سیم اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, یہ بھی کہنا ہے. اور یہ کہنے کے بعد انگوٹھے ہونٹوں پہ رکھ کے آنکھوں پہ چوم کر آنکھوں پہ رکھے, اور اب پہلی بار جو یہ پڑھا گیا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, تو اس میں کہیں گے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ, اور دوسری بار میں قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ اللہم متعنی بالسمع والبصر, انشاءاللہ آنکھوں کا نور سلامت رہے گا. اور یہ طریقہ غالباً در مختار کے حوالے سے, در مختار فقہ حنفی کی بہت عظیم کتاب ہے, اور کوئی بھی مفتی چاہے یا رسول اللہ کہنے کا کتنا انکار کرتا ہو وہ اس کتاب سے اگر اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے تو وہ فتویٰ اس کو دینا ہوگا. اس کی شرح رد المختار ہے, رد المختار میں یہ تفصیل ہے جو در مختار کی شرح ہے, تو اس سے کوئی بھی بچتا نہیں ہے. اب جب اذان میں یا رسول اللہ کہنے کی اجازت بلکہ فضیلت اتنے بڑے علماء دے رہے ہیں, تو پھر شیطان کے وسوسے کو بندہ جھتک دے کہ یا رسول اللہ کہنا نہیں سمجھ میں آتا تو میری سمجھ کا قصور ہے. بڑے بڑے علماء کہتے آ رہے ہیں, کہنے کی ترغیب دیتے آ رہے ہیں, تو صحیح ہے. اوکے, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. علی اصغر انصاری بصیر پور ضلع اوکاڑہ سے عرض کر رہا ہوں. میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہر مسلمان ہر عاشق رسول یہ تمنا رکھتا ہے کہ جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو. لاکھوں کروڑوں اربوں عاشقان رسول ہوں گے تو کیسے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس پائیں گے؟ اس کی وضاحت فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. اللہ کے بندے, جنت الفردوس کا معاملہ اور ہمارا دنیا کا پڑوس کا معاملہ, دنیا کے پڑوس کی تو ایک لیمیٹیشن ہے, حد بندی ہے. اب جنت وہاں جائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ وہ پڑوس کس کو بولتے اور کیسا ہوتا ہے. اب جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار یہ کروڑوں اربوں خربوں مسلمانوں کو کیسے ہوگا؟ ایک وقت میں سب دیدار کیسے کریں گے؟ تو جس طرح چاند کا سب دیدار کر لیتے ہیں نا, لاکھوں کروڑوں جمع ہو اور چودھویں کا چاند چمک رہا ہے میدان میں سب جمع ہے, تو کسی کو کم کسی کو زیادہ یہ تو نہیں ہے نا, سب کو نظر آئے گا جس کی آنکھیں صحیح ہیں. تو اللہ کا دیدار بھی سب کو ہوگا. تو اب پڑوس کی کیا ڈیفینیشن ہے وہ مجھے پتا نہیں ہے, لیکن یہ کہ پڑوس کی دعا مانگنا جائز ہے. اب یہ کہ ہر ایک کی دعا قبول ہو جائے یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. آگے آپ کچھ. جی, ظاہر ہے کہ اثر میں جنت کے جو معاملات ہیں وہ ہم پر پوشیدہ ہیں. جو چیزیں بیان بھی کی گئی ہیں نعمتیں, وہ صرف ایک مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے کی گئی ہیں. باقی یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے تو صاحب ابریز علامہ سیدی عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, انہوں نے تو یہ تک ارشاد فرمایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقام ہوگا وہ جنت الفردوس سے بھی اعلیٰ ہوگا. یعنی جو جنت ہوگی وہ جنت الفردوس سے بھی بڑھ کر ہوگی, جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے اور اپنی امت پر شفقت و مہربانی فرماتے ہوئے جنت الفردوس میں ان کو زیارت کروانے کے لیے تشریف لایا کریں گے. اب کروڑوں کیسے زیارت کریں گے؟ وہی نا, ہاں جیسے چاند کی مثال دی ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ اسی منن والے سوچن والے نہیں, ہم تو پڑوس مانگتے رہیں گے, انشاءاللہ عطا بھی ہوگا اور سب پڑوس میں سما جائیں گے. جنت اتنی بڑی ہے پھر بھی جنت کی تو اب کیا حساب کتاب ہے, ہم تو جائیں گے تو ہی پتہ چلے گا, تب بھی شاید ہو سکتا ہے ہم سمجھ نہ سکے اس کو. تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں بے حساب جنت الفردوس میں اپنے حبیب کا پڑوس نصیب کر دے, صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. محمد شہباز عطاری ڈیرہ غازی خان سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اکثر اوقات بچوں کو گود میں لینے سے وہ پیشاب کر دیتے ہیں, یا بعض اوقات بچے کمرے میں یا کسی جگہ فرش پر یا دری پر یا کارپیٹ یا قالین پر پیشاب کر دیتے ہیں, تو بعض اوقات اس جگہ پہ گیلے پاؤں سے جانے سے پاؤں بھی ناپاک ہونے کا خطرہ رہتا ہے, یا پھر وہاں اگر پانی پہلے سے پڑا ہے اور غلطی سے کوئی بیٹھ جاتا ہے تو کپڑے خراب ہونے کا بھی خطرہ رہتا ہے. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کچھ ایسے مدنی پھول عطا فرمائیں کہ بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ بھی ہو اور اپنے کپڑوں کو اور گھر کے دیگر اس طرح کی کارپیٹ قالین وغیرہ کو بھی محفوظ رکھا جا سکے. ہاں ہاں, بچے تو یہاں گٹروں کے پانی میں تیر رہے ہوتے ہیں باہر, مطلب مبالغہ کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, اتنی بےچارے وہ بچوں کے مسائل ہوتے ہیں, کپڑے بھی ان کے لمبے لمبے ہوتے ہیں اس نیت سے کہ جب یہ بڑا ہوگا تو یہ کام آ جائیں گے. تو اس کو نہیں تو وہ بھی تو کر سکتے ہیں ترپائی فولڈ کر کے, تو نہیں کرتے. مطلب یہ جلوسوں میں بچے آتے ہیں پیچھے مطلب جھاڑو نکالتے ہوئے, ان کے کپڑوں سے وہ صفائی ہو رہی ہوتی ہے اور میرا پاؤں پڑتا ہے تو پھر میرے نصیب جو ہوتا ہے کپڑوں میں. تو نہیں مطلب ماں باپ کا ذہن نہیں ہوتا کہ ان کے کپڑے چیک کریں کہ کیسے ہیں, زمین پر گھسٹتے تو نہیں ہے, خود بھی بچوں کے گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے. سیڑھی پر چڑھتے اترتے اگر یہ پاؤں میں آ گیا تو پھر ہم کپڑے سیٹ کریں گے, پتہ نہیں پھر پہننے کے قابل رہے گا یا نہیں بچہ, ٹوٹ پھوٹ ہو گئی بےچارے کی تو کیا ہوگا, نہیں سمجھ نہیں اتنی. تو خیر, تو یہ بچوں کا تو پالنا جو ہے نا یار, یہ تو ہاتھی پالنا آسان ہے, بچہ پالنا آسان نہیں ہے. ان کے یہ ایک مسئلہ نہیں ہے, ہزار مسائل ہوتے ہیں. بچہ چاہیے سب کو سمجھے, لیکن اس کو سنبھالنا جو ہے نا پالنا آسان نہیں ہے. تو یہ ناپاکی والا مسئلہ, یہ ان کو پیشاب کا بھی کلی اختیارات ہوتے ہیں, ان کو کوئی لاگو ہی نہیں پڑتا قانون, جہاں ضرورت پڑی اس نے شروع کر دیا. ہر وقت پیمپر باندھے رہو تو بھی اس کے لیے وہ اس جگہ پر جلدی امراض پیدا ہو سکتے ہیں کہ وہ پیشاب وہ بھیگا ہوا وہ جسم سے ٹچ رہے گا تو وہ لال لال ہو جائے گا, جلدی اسکن پرابلم اس پہ ہو سکتے ہیں. تو یوں مطلب یہ کہ ٹائم ٹو ٹائم اس کو پیشاب کروانا پڑے گا بچے کو, نہ سمجھ بچے کو, اور اس کے بھی ان کی آوازیں اور باقاعدہ نکالنے کی ماؤں کو پریکٹس ہوتی ہے. یہ بولے گا تو نہیں, اس کو اسی یہ وقت ہو گیا بھائی اتنے بجے پیشاب کرتا ہے, تو اس کے حساب سے اس کو بٹھا دیا جائے کہ پیشاب وغیرہ جو بھی کرنا ہے وہ آوازیں نکال کر مخصوص اس کو برنگی اختا کرے ابارے کہ یہ فارغ ہو جائے. یہ کرتی بھی ہوں گی جو سمجھدار مائیں, کیونکہ طبیعی طور پہ بھی تو کرات آتی ہے نا جب یہ کر دیتا ہے کچھ کچرا, تو یہ کرتے رہنا چاہیے اور ایسی غذاؤں سے اس کو بچانا چاہیے جس سے یہ بار بار اس کو ضرورت پیش آئے اور مسائل کرے. تو گھر میں کارپیٹ بچھانا بھی تو ضروری ہے نا, اس کے بغیر بچارا نہیں ہے. میں تو کارپیٹ سے بہت گھبراتا ہوں, یہ مسجد میں کارپیٹ ہے نا, مسجد میں بلی کتے ان کے آنے کا اندیشہ رہتا ہے, کوے بیٹ کرتے ہوں گے تو کوے, پھر جناب والا چوہے, یہ مینگنیاں چھپکلیاں ان کی مینگنیاں بھی نا پاک ہوتی ہے چوہے کی اس کی. تو یہ اب ہم لوگ تو احتیاط کرتے ہیں کہ ضرورت ہے اس کو لپیٹ کر رکھنے کی ترکیب ہے, لیکن اب مسجدوں کا نظام دینی کاموں کا نظام جو ہے نا یہ مطلب بہرحال ہوتا ہے اس میں وہ تھوڑا کوتاہیاں لوگ کر لیتے ہیں, اپنی ذاتی چیز کو خراب ہونے سے بچانے کا ذہن زیادہ ہوتا ہے, مسجد کی چیز کو بچانے کا کم, جنرل بات کر رہا ہوں. تو یہ چیزیں ہو جاتی ہوں, ہو سکتا ہے. تو میں تو زمانے سے کارپیٹ بچھانے نہیں دیتا تھا فیضان مدینہ میں, نہیں نہیں, یہ فرش پر سجدہ افضل ہے کھلی زمین پر, میری اب بھی عادت کھلی زمین پر ہی ہے, الا کو مجبوری ہو یا بھائی بچھا ہوا کارپیٹ تو اب کہاں جائے, تو یہ اس پر سجدہ کر دیا جب بھی موقع ملتا ہے میں, وہ فرش کھلی زمین پر یہ مستحب ہے, جبکہ ایزا نہ ہوتی ہو تکلیف نہ پہنچتی ہو. تو یوں مطلب یہ کہ میں پھر مجبوری ہو گئی کہ اب یہ سب ٹھنڈا فرش کھلی فضا اور اس طرح بھائیوں کو تکلیف ہوتی ہے, تو پھر یہ ذہن بنا اور یہ کارپیٹ کی ہم نے بچھانے کی ترکیب کری, تو یوں یہ بچھا ہوا ہے. ورنہ اور یہ بھی خاص کر اجتماعات کے لیے اس کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے کارپیٹ کی, کہ اس میں سونا بھی ہوتا تو کیسے سوئیں گے, یہ گھنٹوں بےچارے بیٹھے, ٹھنڈی جب سخت ہوتی ہے, آج کل تو خیر الحمدللہ کمی ہے ٹھنڈک میں باب المدینہ میں, باہر کا پتہ نہیں ہے. تو اس طرح مطلب ہے کہ کارپیٹ کے وہ سائڈ ایفیکٹ تو یہاں بھی موجود ہیں عالمی مدنی مرکز میں بھی, کہ ہر وقت تو یہ اس طرح بھائی اتنی تعداد میں نہیں بیٹھے ہوتے, ارے وہ خالی بھی رہے گا یہ, تو اس میں بلیاں وغیرہ ان کے لیے راستہ مل ہی جاتا ہے ان کو آنے کا, کوے فضا سے یہ کھلی فضا ہے گھس جاتے ہیں, اس کو سارا ہم پیک کریں گے تو پھر ہوا نہیں آئی حبس ہو جائے گا ازمائش. تو اس لیے کارپیٹ تو کیا مسجد کیا گھر, بلا ضرورت اس میں بچھانا نہیں چاہیے, میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ان کو پاک رکھنا بہت مشکل, پھر ان کے سائنسی نقصانات بھی بتائے جاتے ہیں کہ سجدہ کرنے سے کارپیٹ پر اس کے سانس میں بعض وقت رواں چلا جائے پھیپھڑے میں اگر جا کے چپک جائے, تو یہ سنی ہوئی بات ہے کہ یہ کینسر کر سکتا ہے, تو اس میں گرد وغیرہ جمع ہو جاتی ہے صاف نہیں ہوتی آسانی سے, تو یہ گرد اور یہ جمع ہوتی رہتی ہے, پھر یہ پانی والے پیر پڑتے ہوں گے, پھر نزلے والا جو ہوتا ہوگا وہ بھی سب کا ذہن نہیں ہوتا کہ مسجد کے فرش کو بچایا جائے, اس سے نزلہ گرتا ہوگا, کسی کا پسینہ پیشانی کا جمتا ہوگا اندر گرمیوں میں, پھر وہ جراثیم کا بہت بڑا اسٹاک اس میں ہو جاتا ہوگا سجدے کی جگہ پر, جو پھر سجدہ کر کے سانس بھی تو زہر لے گا بندہ, وہ سانس میں جاتا ہوگا کیا ہوتا ہوگا. تو کارپیٹ ہونے نہیں چاہیے مسجدوں میں گھروں میں, ہے 100% جائز, میں ویسے ہی عرض کر رہا ہوں اپنا ذہن کہ میرا ذہن نہیں ہے کارپیٹ کا, نہ گھر میں بچھانا چاہیے نہ مسجد میں بچھانا چاہیے, شرعی مسئلہ نہیں کر رہا میں اپنی سوچ بتا رہا ہوں کہ اس کے نقصان آتے ہیں, لیکن اب مجبوری ہوتی ہے بچھانا پڑتا ہے, عوام کی ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے. عوام میری ان باتوں کی ان کو سمجھ نہیں آتی نا, تو یہ اتنے سارے ہر ایک کے گھر میں نہیں تو کافیوں کے گھر میں ہوگا ہی کارپیٹ سارے. ٹھیک ہے, جائز ہے, اس کو پاک رکھیں اور کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد مشکور بھائی کا سوال ہے, نیا گھر بنانے یعنی نیو ہاؤس بنانے سے پہلے کیا نیت ہونی چاہیے؟ مکان بنانے یا ہاؤس بنانے؟ مکان مطلب مکان. مکان بنانے میں نیت کیا ہونی چاہیے؟ پھر تو بڑے بڑے پلازے جو بنتے ہیں, خوبصورت کوٹیاں بنتی ہیں, اس میں کیا نیتیں کریں گے؟ تو سارا حساب کتاب ہے قیامت کا. اس میں تو بلند مکان جو ہے, اور یہ ہم جس طرح کے آج کل بنا رہے یہ پسندیدہ نہیں, ان کے تو حساب کتاب ہے. یعنی کہ جو حدیثوں میں جو مثالیں دی گئی نا مکان کے لیے, ایک گھونسلہ یا گڑا اس ٹائپ کا کچھ ہے, مطلب نہیں کہ مختصر سا مکان جس میں مطلب بندہ رہ لے. ہمارے تو کئی کئی کمرے ہوتے اور ہم کو پھر بھی ناکافی لگتے ہیں کہ اور کشادہ ہو. بے شک کشادہ مکان نعمت ہے, قیامت اتنی نصاب ہے, اس کی پسندیدہ نہیں ہے. مکان سادہ ہو, مختصر ہو. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ساری کائنات کے سلطان ہیں بلا ریب, کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے, ساری مخلوق کے سردار ہیں, ان کا مکان عالی شان کون سا ہے؟ ایک تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک حجرہ شریف جس میں آج آرام فرمائے. کہ نبی کیا یہ خاصہ ہے کہ جہاں انتقال فرمائے وہیں ان کو تدفین ہو ان کی, تو بی بی عائشہ کا حجرہ. دوسرے حجرے بھی تھے, بظاہر حجم میں مختصر تھے, عظمت میں بہت بڑے, لیکن بظاہر یعنی کہ ان کا یعنی کہ پتہ نہیں وہ سر اقدس تک بھی اونچائی ہوتی تھی یا کیا تھی, ہے قریب بلوغ تھا تو ہاتھ بڑھاتا تھا تو چھت پہ امہات المومنین کی چھت پہ ہاتھ لگتا تھا. یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو مکانات تھے جن میں امہات المومنین رہا کرتی تھی, حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ میں بالغ ہونے کے قریب ہو گیا تھا, سمجھدار تھے, تو میں ہاتھ بڑھاتا تھا تو چھت تک پہنچ جاتا تھا. تو اس وقت پنکھے تھوڑی ہوتے تھے, یہ نہیں, یہ بجلی کے بلب ہوتے تھے. تو ہم لوگوں کے مکان تو عالی شان ہے اور ان سے بھی سحری نہیں ہوتی, اور بڑا چاہیے. حل من مزید, حل من مزید, ہمیں بھی عاشقان رسول. ہاں بالکل, کوئی دو رائے نہیں اس میں, ہماری حالت بہت بری ہے. اتنی آسائشوں کے باوجود بھی ہمارا جی نہیں بھرتا. ہاں پڑھتے ضرور ہیں, کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی, تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے. مگر ہم کو روٹی بھی اچھی چاہیے, نرم چاہیے, گھی لگی ہوئی چاہیے, اور تازہ چاہیے, کل کی ہوگی. یہ تو ہمارے طلبہ کرام کا بھی سنتے کہ نہیں کھاتے تازہ کھانا, کل برسوں گا یہ نہیں, ہلکا پھلکا نہیں, شریر بھی نہیں بھاوتا. تو تازہ بریانی اچھا اچھا. ہاں بھائی چلو, اچھا یار چلو پڑھو یار, اب تو حالات یہ ہوئے. میں جنرل بات کرتا ہوں, اب نہیں کھاتے, اب شیر پڑھتے ہوں گے. بالکل, تیری سادگی پہ لاکھوں, تیری عاجزی پہ لاکھوں. میرے ٹپ ٹاپ کے کپڑے مت دیکھو, ہاں میرا ڈرائنگ روم مت دیکھنا, اس پر نظر نہیں رکھنا, آنکھیں بند کر کے سنو میری وہ مطلب کر رو فر, اور یہ سجاوٹیں مت دیکھو میرے گھر کی ذاتی, میرے مطلب شو پیس جو میں نے ہزاروں کے لاکھوں کے, اور خوبصورت پلنگ جو رکھا ہوا ہے اس پر بھی نظر نہیں کرو, آنکھیں بند کر لو. تیری سادگی پہ لاکھوں, تیری عاجزی پہ لاکھوں, ہوں سلام عاجزانا مدنی مدینے والے. ہماری ہمارا عشق ہی ہے, ہمارا جذبہ ہی ہے. قبضے میں جس کے ساری خدائی. آگے پڑھنے سے پہلے بتا دوں کہ میرا لاکھوں روپے کا پلنگ مت دیکھنا, سجا سجایا خوبصورت موٹا موٹا گدا, اس پر نظر نہیں کرنا. آنکھیں بند کر کے سنو, قبضے میں جس کے ساری خدائی اس کا بچھونا ایک چٹائی, نظروں میں کتنی ہیچ تھی دنیا صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری حالت ہمارے اشعار کے بالکل الٹ ہے, کاش سادگی نصیب ہو جاتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حکایت, شیخ عمر رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی محفل میں ایک راہب حاضر ہوا, یعنی عیسائی عبادت گزار, یہ حاضر ہوا اور اسلام لایا. بعد میں اس نے اپنے اسلام قبول کرنے کا قصہ یوں بیان کیا کہ میں یمن کا باشندہ ہوں, جب اسلام کی حقانیت اور صداقت میرے دل میں گھر کر گئی تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ اہل یمن میں سب سے بہتر شخص کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں گا. اسی خیال میں بیٹھا تھا کہ مجھے نیند آ گئی. خواب میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی. آپ علیہ السلام نے فرمایا, بغداد جا کر شیخ عبد القادر کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لو. سبحان اللہ, بلا شبہ وہ اس وقت اپنے زمانے کے سب سے بہتر انسان ہیں. سبحان اللہ, سلطان ولایت ولیان حکومت شہباز خطابت فانوس ہدایت سرتاج شریعت حیرت کی نعمت اللہ کی رحمت ہے, بھائی سے برکت ہے, صاحب عزت ہے, بحر ثقافت دریائے کرامت, فرماؤ حمایت دل جائے مصیبت, سرتاپ شرافت ہے, مخزن عظمت ہے, ولایت عنایت, کمزور کی طاقت, مجبور کی راحت ہو, میری سفارت دلوائیے جنت, دو شوق عبادت ہو, ذوق عبادت اس یہاں سے ہو, نفرت نیکی کی دو الفت, مرحبا یا غوث پاک, مرحبا یا غوث پاک, مرحبا یا غوث پاک. اسلامی بہن کا ایک سوال ہے کہ اگر کوئی اسلامی بہن نے یہ منت مانی ہو کہ میرا کام ہو جائے گا تو میں مزار پر حاضری دوں گی, اب اسے پتا چلا ہو کہ عورتوں کا مزارات پہ جانا منع ہے, تو وہ کیا کرے؟ اس طرح کی منتیں جس کی قسم سے کوئی عبادت واجب ہو نا, جیسے کہ نماز, یہ فرض نماز ہے نا, تب اگر کوئی یہ کہے کہ میں فلاں کام ہو گیا اور اللہ کے لیے اتنی رکعت نفل پڑھوں گا یا پڑھوں گی اور وہ کام ہو گیا تو اب یہ پڑھنا واجب ہو گیا, تو اسی طرح کسی نے روزے کی منت مانی تو چونکہ یہ عبادتیں موجود ہیں کہ جو فرض واجب کی قسمیں ہیں, اس میں چاہے اسی طرح اتنی رقم رائے خدا میں خیرات کروں گا تو اس کی بھی قبیل موجود ہے کہ وہ زکوٰۃ فطرہ وغیرہ, تو یہ بھی واجب ہو جائے گا. اب مزار شریف پر حاضری دینے کا اس کی کسی مرد نے بھی منت کی تو یہ اس پر پورا کام ہو گیا, تو یہ منت عرفی کہلاتی ہے. شرعی ایک ہوتی ہے نظر شرعی, اس کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے. نظر شرعی یعنی منت شرعی, اور نظر عرفی یعنی منت عرفی, اس میں مزار آ گیا, نیاز کروں گا, چادر چڑھاؤں گا, فلاں مزار پر اتنے دن رکوں گا, یہ سب یہ منت نظر عرفی ہے, یہ اس کا پورا کرنا واجب نہیں ہوتا, لیکن ان کو پورا کرنا اچھا ہے, کرنا چاہیے. لیکن عورت چونکہ اس کو منع ہے تو اس لیے یہ کسی ولی کے مزار پر حاضری نہ دے, کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے اس میں. سرکار کے روزے پر حاضری دے سکتی ہے, حج کرے اللہ نصیب کرے تو قریب واجب ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دے. باقی بزرگوں کی اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری سے بچنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ باقی بزرگوں کے مزارات پر حاضری دینے سے بچنا چاہیے. یہ عورت کو, یہ کوئی خائن میرا یہ حصہ غلط فہمیاں نہ پھیلا دے, تو میں نے آگے پیچھے جو کچھ کہا ہے سب مسلمان سمجھتے ہیں, جو ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. یہاں عورت کا تذکرہ چل رہا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یہ عبد العطا اللہ ہیں, قبروں کے اوپر آخری آرام کا لکھا ہوتا ہے, لکھنا کیسا حرج تو نہیں ہے, اور فیض پر آخری آرام کا. اب اللہ بہتر جانے وہ آرام گاہ ہے اس کی یا کیا ہے, بس خدا بہتر جانتا ہے. مسلمان کے بارے میں ہم کو اچھا گمان تو رکھنا ہی چاہیے. ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ بے نمازی تھا اور اندر سانپ لپٹے ہوئے ہیں, ہمارے پاس ایسا دیکھنے کا کون سا ذریعہ ہے؟ ہم تو دعا ہی کریں گے اللہ تعالی رحم فرمائے, اگر یہ جنتی بھی ہے تو اس کے اور درجے بلند فرمائے. ہم کو اچھے بول بولنے چاہیے. یہ ارشاد فرمائے کہ فجر کی نماز سے کتنی دیر پہلے نماز تہجد پڑھیں تو ہو جائے گی؟ صبح صادق سے پہلے پہلے پڑھ لیں, فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے, جس میں سحری کا ختم, جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو یہ فجر کا وقت شروع ہوتا ہے, تو یوں سمجھو سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے پڑھ لیں. میں مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین سے عرض کروں گا کہ مقتت المدینہ کا جو نماز کا جو کیلنڈر ہے جو دعوت اسلامی نے شائع کیا ہے, مہربانی کر کے اپنے یہاں ضرور لگائیں. دنیا میں اس کیونکہ مدنی چینل دیکھا جاتا ہے, لہذا آپ جس شہر میں ہیں مدنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ جائیں, اور ویب سائٹ پر آپ اپنے شہر کا نماز کا جو آپ کا جو کیلنڈر ہے, ٹائمنگ ہے نماز کی, اس کو دیکھیں اور اس کا پرنٹ آؤٹ کر لیں, آپ پرسنلی خود کر لیں. ضروری ہے کہ آپ کے ہر شہر کا نماز کے ٹائم کا جو کیلنڈر ہے وہ مقتت المدینہ سے دستیاب ہو, کیونکہ 27 لاکھ یا اس سے زیادہ کے مقامات کے جو نماز کے ٹائمنگ ہیں وہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر ڈالے گئے ہیں, ہماری جو علم مجلس توقیت ہے اس کے توسط سے, اس کے ذریعے سے. تو آپ اپنے یہاں سے لے لیں. میں نے خود امیر علیہ سنت کے اپنے جو خاص ان کا کمرہ ہے آرام کرنے کا جہاں یہ لکھتے بھی ہیں, وہاں پر یہ دیکھا ہے کہ یہ پرنٹ نکالا ہوا ہے. بلکہ آپ ملک سے باہر بھی ہوتے ہیں جہاں پر, تو وہاں آپ نے اپنے شہر کے حوالے سے آپ نے پرنٹ نکالا ہوتا ہے, اور وہ پرنٹ کو آپ نے اپنے یہاں ایز اے کیلنڈر لگا لیا ہے, اور وہاں سے نماز کے ٹائمنگ دیکھے جاتے ہیں. پھر اپنے گھر والوں کو نماز کے ٹائمنگ دیکھنا سکھا دیں کہ نماز کے, کیونکہ میں کئی بڑی مطلب ایک بڑی تعداد ہے جن کو شاید نماز کی ٹائمنگ دیکھنا نہیں آتے کہ فجر اثر زہر اثر مغرب عشاء وغیرہ. تو یہ کریں, یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں نماز کے اوقات کا علم حاصل کرنا, یہ فرض عین ہے. تو اور اس کے ذریعے ہمارے لیے بہت آسانیاں ہو گئی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا اس کے لیے جو نا وہ ایک تو یہ کہ وہ یہاں کے اوقات کا پرنٹ آؤٹ نہیں نکالا, وہ تو یہاں پر چھپا ہوا ہے. اوقات کا علم اعلی حضرت نے اس میں الفاظ کو اس طرح کے کہ نماز کا وقت جاننا تو ہر مسلمان پر فرض عین ہے, غالباً اس طرح کا جملہ ہے. جاننا علم توقیت جاننا فرض عین نہیں ہے, فرض کفایہ ہے. علم توقیت یہ فرض کفایہ ہے. تو نماز کا وقت, روزوں کا وقت, جس پر روزے فرض ہیں, جس پر نماز فرض ہے, ان لوگوں کے لیے یہ نماز کے اوقات کا جاننا یہ فرض ہے. اچھا صلی اللہ علیہ محمد, امیر علیہ سنت نے جو نا یہاں کا تو اپنے جو مکتب میں لگا ہوا ہے وہ تو مکتب میں بھی اور گھر میں بھی وہ وہی مکتبۃ المدینہ نے یہ چھاپا ہے, البتہ جو بیرون ملک تو وہاں کا چھپا ہوا نہیں ہے, تو وہاں کا پرنٹ آؤٹ نکالا ہوا ہے. دوسرا یہ کہ وہ اس کی ایک ایپلیکیشن بھی ہے, آئی او ایس پہ بھی ہے اور اینڈرائڈ پہ بھی ہے, تو اس میں بھی کئی مقامات کے جو ہے وہ اوقات موجود ہیں. اور اس میں مزید یہ بھی سہولت ہے کہ آپ جس مقام پر رہتے ہیں وہاں کی کنٹ لوکیشن سے آپ جو ہے وہ کنٹ لوکیشن کے ذریعے بھی اس جگہ کا وقت آپ نکال سکتے ہیں. یعنی آپ جہاں پر بھی ہوں اپنا وقت نکال سکیں گے. جی جی جہاں بھی ہوں آپ وہاں کا وقت نکال سکیں گے. میں نے جو رکھا ہے نا اس میں دونوں رکھے. یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے اپنے اوقات ہیں. جی بڑا شہر ہے نا تو اونچی جگہ نیچی جگہ اس میں بھی فرق ہوتا ہے, فاصلے فاصلے سے فرق پڑتا ہے ٹائمنگ میں. میں نے دونوں رکھے ہوئے ہیں الحمدللہ, میں نے بھی دونوں. ہاں ویب سائٹ سے پرنٹ آؤٹ میرے موبائل میں دونوں رکھے. اب گھر میں بھی رکھ لیں, چلو منہ سے نکل گیا تو مجھے آسانی ہو جائے. وہ موبائل ہی میں رکھا ہوا ہے, گھر کا بھی بعض بار سیکنڈ کا فرق پڑتا ہے. میں جب گھر آپ کے ٹھہرتا ہوں آ کر تو مجھے آزمائش ہوتی ہے. اب بولا تو ٹھیک ہے, یاد کر کے بیک ماشاء اللہ آزمائش ہوتی ہے. موبائل سے نکالنا تھوڑی آتا ہے میرے کو. الحمدللہ کثیر عاشقان غوث العظم جو ہے وہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاضر ہوئے ہیں مختلف شہروں کے, اور کل سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں فیضان نماز کورس کا آغاز ہو رہا ہے ماشاءاللہ. تو اب تک جو ہماری شعبہ تعلیم کی کارکردگی ہمارے رکن شورا نے دی ہے تو امجدی کابینہ, مہروی کابینہ, صدیقی کابینہ, چشتی کابینہ اور سہروردی کابینہ ان کے 42 اسلامی بھائیوں نے ہاتھوں ہاتھ فیضان نماز کورس کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے ماشاءاللہ. بکیا نے تقریباً 1150 نے اپنی نیتیں پیش کی ہیں آگے کی تاریخوں میں. جی 42 42 میں نیو جنریشن کا سمجھنا مشکل ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. جس نے یہ دعا جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی ورب العرش العظیم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بغدادی کسوٹی جی بابا جان, آج کون حصہ لے گا اس میں؟ ہاں کون کون شرکت کرے؟ جی چلو جو یہ مطلب تشریف لائے ہیں اپنے بغدادی طیارہ, بغدادی ٹرین, بغداد ایکسپریس, یہ بھی چلو جو حاضرین ہیں ان میں سے اور بھی دوسرے شہروں سے تشریف لائے ہوئے جو باب المدینہ میں ہوتے ہیں ان کے علاوہ طلبہ اور ہماری سمجھدار جو ہے نا تقریبا وہی نمبر لے جاتے ہیں, یہ بیچارہ ان کو بھی موقع ملے نا. جو 42 اسلامی بھائی ہیں 42 ان میں سے اگر لے لیں تو کیسا؟ کیا بات ہے, اگر وہ جاگ رہے ہیں تو یہ پنجاب والے بس کل تو جاگ رہے تھے اور عید آج تو شروع سے ہی سو گئے ہیں, کچھ نہ کچھ دن بھر گھومنے گئے ہوں گے, وہاں بول کر آئے ہوں گے کہ ہم 3 دن کے لیے جا رہے ہیں فیضان مدینہ میں, گھوم گھوم کے تھک گئے ہوں گے تو سو گئے ہوں گے, ارے کھانے کے ٹائم پہ اٹھیں گے. ایسا نہیں کرو نگر, مسافر خانہ تو نہیں ہے. نہیں یہ 42 میں جو جاگ رہے ہوں بھلے وہ شامل ہو جائیں. جی بابا کافی تعداد میں اسلام کافی تعداد ہے, یہ آزمائش ہو جائے. بغدادی تیار ہے کہ اسلام بھائی بھی جو ہے کافی تعداد میں جمع ہو گئے ہمارے پاس, اب ان کے درمیان جو ہے آج کی مدد خصوصی اجتماع میں آج تو شادی ہے تعداد کم ہو جائے گی ان کی, کل تو کھچا کھچ کہہ سکتے ہیں. میں نے بول دیا تھا آج کل ہی آج ہی دیکھ لے گا, کل اب دیکھو کیا ہوتا ہے. جی جو آج بغدادی کسوٹی میں حصہ لیں گے اسلام بھائی وہ ذرا توجہ فرمائیں, آپ نے 10 سوالات کرنا ہے امیر السنت سے شہزاد حضور سے. شہزاد حضور سوال مدنی کسوٹی ہوگی بابا, بغدادی کسوٹی. شہزاد حضور جو ہے بغدادی کسوٹی فرمائیں گے. 10 سوالات ہوں گے اور جب 11واں سوال ہوگا تو اس سے پہلے آپ نے جو مدنی فیس بتانی ہے پھر اس کا نام بتانا ہے, اور انداز تو آپ کو شاید علم ہو تو انداز جو ہے جواب دینے والا ہو, اور پھر اس کے بعد جو اگر امیر السنہ فرماتے دیں نام تو اس کا مطلب ہے جواب درست ہے, وہی اسلام بھائی ایک اور سوال کرے گا, اگر لا فرما دیں تو جواب درست نہیں ہے. امید ہے کہ سمجھ آ گیا ہوگا. اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں, 25 سیکنڈ کا وقت ہوگا آپ کے پاس. پہلا سوال کون کریں گے؟ چلیں آپ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ارشد اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے باپا جانی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. آپ کی مدادی شے جو ہے کیا وہ شخصیت ہے کوئی انسان ہے؟ نہیں نہیں, آپ کا سوال انسان ہے یعنی یوں پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی آپ کا جو نہیں, کیا شخصیت میں نے انسان یا مزار یا میدان یا شہر, کیا شخصیت سے آپ کیا مانا لیتے ہیں؟ انسان ہے. نعم. کیا وہ صاحب مزار ہیں؟ نعم. کیا آپ نے ان کے مزار پر حاضری دی ہے؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے باپا جان کی بارگاہ مرزا, کیا ان کا مزار شریف پاکستان میں ہے؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نہیں نہیں, مجھے کیا آواز ذرا بلند آواز سے ذرا فرمائیں. مجھے سمجھ آ رہا. چلیں آپ یہ کہیں, دوسرے اسلام بھائی کو موقع دیتے. گھبرا گئے بولنے کا حوصلہ دیں. اچھا یہ تو نعرہ بھی لگوانا چاہیے یار, جو گھبرا ہے نا اس کو نعرہ بھی لگوا لو تو تھوڑا یوں ہمت میں آ جاؤ یار, تاکہ نیکی کی دعوت دینے میں آسانی. اچھا بابا بعض اسلام ہوتے ہیں وہ سائڈ سے نا یوں کر رہے ہوتے ہیں, تو ایسے کیا کرنا چاہیے؟ نہیں ان کو بولنے دو بچاروں, گھبراؤ نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پیارے باپا جانے, آپ کی مرادی چیز کیا ہے؟ وہی تو آپ نے پوچھنی ہے. فضانِ غوثِ اعظم جاری رہے گا. فضانِ غوثِ اعظم جاری رہے گا. سرکار کی آمد. یہ مرحبا. سرکار کی آمد. مرحبا. اور بھی لہنے سے تو بہت سردار کی آمد. مرحبا. حضور کی آمد. مرحبا. پرنور کی آمد. مرحبا. پیارے کی آمد. مرحبا. میٹھے کی آمد. مرحبا. مرحبا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نعرے تو لگا لیتے ہیں آپ یار, انشاءاللہ آتے رہیں گے تو ہمت آ جائے گی انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان محمد سعد اتاری گلزار طیبہ سرگودہ سے حاضر ہوا ہوں, کیا ان کا مزار شریف بغداد شریف میں ہے؟ واللہ اعلم. اللہ علم اور اللہ زیادہ جانتا ہے, اس سے اللہ کی ادا سے کچھ تو میں جانتا ہوں اور اللہ زیادہ جانتا ہے. لا ادری. اللہ اعلم. کیا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا کوئی خاص رشتہ ہے؟ قریبی رشتہ دار سن لیں گے فریاد. کیا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ دار ہیں؟ نعم. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین میں سے ہیں، والد صاحب کی طرف سے ہیں یا والدہ کی طرف سے؟ ایک ایک چیز ہوگی، والد کی طرف سے. اس وقت کے والد صاحب کی طرف سے، سوال کو واضح کرو نا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب کی طرف سے ہیں. کیا یعنی والد صاحب کی طرف سے؟ آبا و اجداد میں سے. جی مطلب دادا جان. جی جی لا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیس اتاری مرکز الاولیاء. باپ شہزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے، کیا وہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے باو اجداد میں سے ہیں؟ لا. غوث کے رشتہ داروں میں بھائی بھی گزرے ہیں، 49 تو اولاد ہوئی آپ کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، عبد اللطیف اتاری پاک اسیدی کا بھی نام مصفا آباد ریمنڈ سے عرض کر رہا ہوں، آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں. حضور کیا وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عثمان اتاری قصور پاک سیوتی کابینہ سے حاضر ہوں. شہزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے، کیا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا قرب پایا ہے؟ نعم. شہزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے، کیا وہ ان کے مریدین میں سے ہیں؟ لا. کنویں کے بعد پہنچ کر پیاسے لوٹ گئے ہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جان، میں الہ آباد ضلع قصور ڈویژن نگاہ مرشد سے. نام کی ہے محمد سرور اتاری. عمر کتنی ہے؟ 45 سال. جی ماشاء اللہ. آپ سے سوال ہے کہ حضور کا شجر مبارک میں ان کا ذکر آیا ہے؟ لا. سبحان. 11 سوالات ہو چکے ہیں، 10 ہو گئے ہیں، اب نام بتانا ہے. احمد 11 ہوئے، 10 ہوئے، 10 ہوئے. مدنی فیس کے ساتھ جو ہے یہ 11 ہے کہ ہو گئے؟ چلو ہو گئے، نہیں 11 ہو گئے. اس والا یہ بھی 11 ہوتا ہے. سیکنڈ کا کاٹا آج بھول گئے. چلو چل رہے تھے بابا. اچھا اب یہ کہ آپ نام بتائیں. مدنی فیس سمیت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہزادہ حضور اور پاپا کی بارگاہ میں عرض ہے، انشاءاللہ عز و جل اسی ماہ فیضان نماز کورس کی نیت بھی ہے اور کرنا بھی ہے انشاءاللہ عز و جل، اور ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر بھی جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. 42 میں سے نہیں ہے آپ جو فیضان نماز کورس کے لیے رکے ہوئے؟ نہیں، یہ نہیں ہوا تھا کہ 42 جو ہے اس میں سے ہوگا. اتنی ساری مخلوق کھڑی ہے نا تو. شہزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کے مرادی شخصیت جو ہیں وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ہیں. مگر آپ کفارہ کیا دیں گے؟ 42 میں تو آپ ہیں نہیں. اگر جواب لا میں ہوتا. میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی مرادی شخصیت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ہیں. نہیں، میری مرادی شخصیت کوئی اور ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد عرفان اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے. شہزادہ اتار کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ آپ کی مرادی شخصیت جو ہیں ان کا تعلق جو ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ہو کے آپ نے مدنی فیس بھی نہیں دی, ان 42 میں سے ہیں یا نہیں ہے یہ بھی نہیں بتایا. بابا جان میں نے کل نیت کی ہے 7 دن نماز کورس کی کرنی ہے نا آپ, جی جی کل سے شروع ہے. ہاں جی ماشاء اللہ. اب سوال نہیں کرنا ہے, اب وہ فائنل جواب دینا ہے. سوال کا وقت گزر چکا, کیا مرادی شیخ فلاں ہے؟ اب جواب کا وقت ہے, سوال کا دور پورا ہو گیا. بابا جی معذرت چاہتا ہوں. نہیں نہیں ان سے نعرے لگوا لو یار, بالکل خالی ہاتھ نہیں لوٹا, ہمت کرو یار. سرکار قیامت مرحبا, دلدار قیامت مرحبا, حضور قیامت مرحبا, غوث قیامت مرحبا, سرکار قیامت مرحبا, سلطان ولایت غوث پاک, ولیوں پہ حکومت غوث پاک, لگاؤ نا نعرے یار. سلطان ولایت غوث پاک, ولیوں پہ حکومت غوث پاک, دلوائیے جنت غوث پاک, میں کر لوں زیارت غوث پاک. ماشاء اللہ, مطلب کی بات یاد کر لی. مدینہ مدینہ مدنی فیس بتانی ہے اور اس کے بعد جو ہے اب 42 میں سے. بابا یہ 42 سمجھ نہیں پائیں گے کچھ ایسے 42 میں, یعنی کل سے جو مدنی نماز کورس ہو رہا اس میں ہیں آپ؟ نہیں ہے, کئی جمع ہو گئے ہیں, شاید وہ اسکرین پر آنے کا جذبہ ہے کیا ہے, مسکرا رہے تھے ویسا نہیں کر رہا آپ. نہیں اگر آپ نہیں ہیں تو پھر مائک پر نہیں آئے بلکہ بیٹھ جائیں, یہ اسکرین پر آنے کا جذبہ اچھا نہیں ہے, حبے جا بہت بری چیز ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیر بابا جان, محمد باقر تاری پاک حسین کبینہ لیہ سے حاضر ہوں, کل سے انشاءاللہ کورس کرنا ہے شعبہ تعلیم کے تحت. حضور غوث پاک خود ہیں آپ کی مرادی شیخ؟ کیا بات ہے, غوث پاک تو ہمارے دلوں کی دھڑکنوں میں رہتے ہیں. کاش یہ جملہ ہمارے حق میں صحیح ہو, کاش. ہاں مگر مرادی شیخ, مگر ہماری مرادی شیخ کچھ اور ہیں. ایسے ان کو اشارہ تو گنوا کریں گے تو کہیں تو پہنچ ہی جائیں گے. صحیح. باپو پوچھ کر نماز کورس کل سے کر رہے ہیں یا نہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم ان شاء اللہ صبح نماز سے پچھلا صبح نماز کو رکھ کی نیند کی ہوئی ان شاء اللہ تعالیٰ, 7 دن کے نماز کو رکھ کے جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. کب یہ ان شاء اللہ, یہ جب سے یعنی یہ شروع ہو رہا صبح ان شاء اللہ. ماشاء اللہ مرحبا. آپ کی برادری نیت یہ ہے کہ جس طرح یعنی کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب والدہ کے یعنی کیشن میں جب یعنی 18 پاری کیے تھے حفظ, تو اس طرف تو نہیں آپ کی؟ نہیں سوال نہیں کرنا ہے, مراد کا نام لینا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے. غوث پاک کا مزار ہے, شخصیت طے ہو گیا ہے. غوث پاک کی یعنی کہ جالی مبارک؟ نہیں شخصیت کا نام لینا ہے, انسان انسان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان, کیا آپ کی مرادی شخصیت مدنی فیس جو ہے, بابا جان میں کورس کر رہا ہوں انشاءاللہ عزوجل نماز فیضان نماز کورس 7 دن کے لیے یہاں پہ کل جی کل سے سٹارٹ ہوگا انشاءاللہ. یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں بابا جان. اور کیا آپ کی مرادی شخصیت جو ہے وہ غوث پاک کی والدہ محترمہ ہیں؟ اصل میں سوال نہیں کرنا, کیا تو وغیرہ کے سوال میں آتا ہے نا, آپ نے خبر دینی ہے جواب دینے کے. بھائی یہ ہے والدہ محترمہ ہے, سوال نہیں جواب دینے ہے کہ بھائی اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں بھائی والدہ محترمہ کی والدہ ہیں تو ہیں, سوال ہو نا. وہ سے پاک کی والدہ ہے, جواب درست ہے. سبحان اللہ, ہمارے اسلامی بھائی کو یہ مدنی بغدادی باکس یہ تحفہ. ماشاء اللہ, مدنی فیس کا اعلان وہ 7 دن کا کر رہے ہیں,

ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے مالک مولا عز و جل ہمیں نیکوکار بنا دے, اے مولا ہمیں پرہیزگار بنا دے, اے مولا عز و جل ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا دے, اے پروردگار عز و جل ہمیں اپنا مخلص بندہ بنا دے, اے مولا ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما, اے مولا ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرما, اے مولا ہمیں تکبر سے بچا, ہمیں ریا سے بچا, اے مولا ہم جو بھی عمل کریں تیرے لیے ہی کریں, اے مالک و مولا عز و جل ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے, اے مولا ہمیں گناہوں سے بچنے والا بنا, اے مولا ہمیں گناہوں سے بچانے والا بنا, اے مولا ہمیں نیکیاں کرنے اور نیکی کی دعوت پھیلانے والا بنا, اے مولا ہمیں برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے والا بنا, اے مولا عز و جل ہمیں سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے, اے مولا ہمیں سنتوں کی دعوت عام کرنے والا بنا دے, اے مولا عز و جل اے مالک و مولا عز و جل ہمارا ایمان سلامت رکھ, اے مولا عز و جل لمحہ بھر بھی ہم سے کبھی بھی کوئی کفر صادر نہ ہو, اے مولا ہمارا ظاہر و باطن اچھا کر دے, اے مولا عز و جل ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمانا, اے مولا عز و جل نزع کے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما, اے مولا عز و جل نزع کے وقت اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ نصیب فرما, اے مولا عز و جل نزع میں آسانی فرما, اے مولا نزع میں آسانی فرما, اے مولا نزع کے وقت آسانی فرما, اے مالک و مولا عز و جل ہماری قبر تا حد نظر وسیع فرما, اے مولا ہماری قبروں میں جنتی بچھونا بچھا دے, اے مالک و مولا عز و جل ہماری قبریں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور سے منور فرما, اے مالک و مولا عز و جل پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما, اے مولا عز و جل بیماروں کو شفا عطا فرما, تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما, بے روزگاروں کو رزق حلال بآسانی عطا فرما, بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد بخیر عافیت عطا فرما, جو نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہیں ان کی اولاد کو تابع فرمان بنا, اے مالک و مولا عز و جل یہاں جو حاضرین ہیں اور اے مولا عز و جل جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں, اے مولا عز و جل سب کی جائز مرادوں پر نظر رحمت فرما, کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, گردے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی, یا الہی دعا ہے گدا کی, میرے مولا تو خیرات دے دے جلوائے سرور انبیاء کی, میرے مولا خیرات دے دے سبز گنبد کی مہک فضا کی, سیدھے دربار خیر ورا دار کر لے اس فضا کی میرے مولا تو خیرات دے دے آج میرا يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشم يا مطلب يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. ہمارے جو بیرون ملک سے اسلام بھائی آئے ہیں ان کے لیے بڑی اہم اور پیاری خوشخبری ہے. اگر تھوڑا سا یہ قریب آئیں اور تھوڑا توجہ رکھیں تو میں ان کو ایک بات بتانے لگا ہوں, بلکہ صلاۃ السلام کے بعد آپ کے لیے یہ خصوصی اعلان ہوگا. تمام بیرون ملک سے آئے ہوئے اسلام بھائی توجہ فرما لیں, قریب قریب آ جائیں. آپ کے لیے ایک بڑی پیاری خوشخبری ہے اور وہ خوشخبری آپ کو صلاۃ السلام کے بعد سنائی جائے گی. پاپا, یہ جو ہمارے اسلام بھائی آئے ہیں مرکز الاولیاء سے مختلف شہروں سے, تو ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ نہیں کرا لیں یہ لوگ؟ سبحان اللہ, بالکل کروا لینی چاہیے, بڑا فائدہ ہے انشاءاللہ, اس سے بہت معلومات حاصل ہوگی, دوسروں کو بھی تیار کریں. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی, خاص کر وہ اسلام بھائی جنہوں نے اب تک اس کے بکر تھے جن کو گھر میں یہ ملتا رہا, تو وہ بھی اس کو رینیو کرا لیں تاکہ یہ گیپ نہ ہو, اور آپ سے ہمارے اسلام بھائی جو وہ رابطہ بھی کر رہے ہیں, تو آپ اس سلسلے میں ان کے ساتھ بھی رابطے میں آ جائیں اور یہ رینیو کرائیں. اور جو اسلام بھائی اب تک اس کے ممبر نہیں بنے, تو بڑا اچھا موقع ہے, اس کا نظام بنایا گیا ہے, اور ہمارے اسلام بھائی ہی انشاءاللہ عز و جل آپ کو آپ کی مقررہ جگہ جو ہے جو ایڈریس دیں گے تو ان تک پہنچانے کی ترکیب جو ہے وہ بنائی گئی ہے, پر اللہ کی رحمت سے اس کا نظام بن گیا ہے. تو آپ اس سلسلے میں مکتبۃ المدینہ سے رابطہ کریں, اور 1100 روپے یہ رنگین جو شمارہ ہے اس کا ہدیہ ہے, اور یہ گھر جو آپ کا جگہ ہوگی اس تک پہنچایا جائے گا. اچھا 1100 روپے کے 12 مہینے تک 1100 روپے اور یہ اس میں جو پوسٹ کے جو ایکسپنسز ہیں وہ شامل. اچھا اور اسی طرح 720 روپے یہ ہے ہمارا سادے کا, 415 روپے 415 روپے جو ہے وہ ہمارا ماہنامہ فیضان مدینہ جو ہے سادے کا ریٹ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ 12 ماہ کے اس میں رویلٹی کارڈ بنایا گیا ہے تو وہ کارڈ حاصل کر لیں تو یہ آپ کی بکنگ ہو جائے گی. آپ پاکستان کے مختلف مکتبۃ المدینہ سے کارڈ دکھا کر یہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں. 725 روپے میں آپ کو رنگین شمارے کا جو ہے وہ کارڈ مل جائے گا. آپ چاہیں تو بائی ہینڈ جو ہے مکتبۃ المدینہ سے اس کو خرید سکتے ہیں. تو اس کی بکنگ جاری ہے. 12 ماہ کے ممبر بنیے, دوسروں کو بھی بنائیے اور امیر اہل سنت کی ڈھیروں دعائیں حاصل کیجیے. اگر امیر سنت اس معاملے میں کچھ اس طرح دعا بھی عطا فرما دے کہ جنہوں نے پچھلے 12 ماہ کے بکنگ کی تھی وہ بکنگ اپنی رینیو بھی کریں اور نئی بکنگ بھی اگر ہو جائے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے دین کا بہت فائدہ ہوگا, خود معلومات حاصل ہوگی. لکھا ہوا اس میں دعا. یہ دعا لکھی ہوئی ہے پیچھے. یا اللہ جو کوئی جس طرح بھی جائز طریقے سے 12 ماہ تک ماہنامہ فیضان مدینہ حاصل کرے اس کو پل صراط آسانی سے پار ہونا نصیب فرما. دوسروں کے لیے ماہنامہ فیضان مدینہ جاری کروانے والوں کے لیے دعا ہے یا اللہ عز و جل جو کم از کم ایک ماہنامہ فیضان مدینہ کسی امام صاحب یا غریب نادار یا کسی بھی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن کے لیے 12 ماہ تک جاری کروائے اسے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک وہ تیرے پیارے حبیب تیرے وہ تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جلوہ نہ دیکھ لے. ماشاءاللہ مدنی مشورہ بھی عطا فرمایا ہے کہ علماء کرام دینی ادارے دار المطالعہ ڈسپنسریاں کلینک اسپتال اور جہاں جہاں لوگ بیٹھتے ہو انتظار کرتے ہوں وہاں ہر ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچانے کا اہتمام کیجیے. صلو علی الحبیب. سلطان اولیاء کو ہمارا سلام Hey, hey, hey. تاج اتیا کو ہمارا سلام ہو تاج اتیا کو ہمارا سلام ہو دل کی جو بات جان لے روشن شمیر ہے دل کی جو بات جان لے روشن شمیر ہے اس مرد با صفا العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد بیرون ملک سے آئے ہوئے اسلام بھائی توجہ فرمائیں ابھی فوراً آپ نے اوپر مچان میزنائن فلور پر جانا ہے وہاں آپ جمع ہوں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ نگران شورا مدنی مشورہ فرمائیں گے تو ہمارے بیرون ملک سے آئے ہوئے اسلام بھائی ابھی فوراً دعا کے بعد جو ہے وہ اوپر مچان پر یعنی میزنائن فلور پر تشریف لے جائیں انشاءاللہ وہاں سے آپ جو ہے وہ نگران شورا کے پاس مدنی مشورے میں شرکت کے لیے جائیں گے تمام بیرون ملک سے آئے ہوئے اسلام بھائی اوپر میزنائن فلور پر تشریف لے جائیں اتنی مذاکرہ میرے مرشد درد کو آباد رکھ اے خدا میرے مرشد کو آباد رکھ ان کے تارے گرانے ان کے تارے گرانے ان کے تارے گرانے کو بھی شاد رکھ اے خدا اے خدا اے خدا میرے قدم پر خدا ان کی ہمت بڑا ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑا ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑا دشمنوں سے بچا ان کو آباد رکھ رکھ حاسدوں سے بچا ان کو کرم کر آل اتار پر فضل کرم کر آل اتار پر فضل کرم کر دو جوان میں خدا ان کو آباد رکھ دو جوان میں خدا ان کو آباد رکھ ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے اللہ ہم کو توفیق دے ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے کر دے ان پر پیرا کر دے ان پر پیرا ان کو آباد رکھ اے خدا اے خدا خدا اے خدا اے خدا میں